أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. اور کہا مصر کے بادشاہ نے میں نے دیکھی ہیں سات گائے موٹی تازہ یاکلہن کھا گئی ہیں ان سات موٹی گائے کو سب ان اجاف سات دبلی پتلی گائے وسبع سنبلات خضر اور سات بالیاں جو سبز ہیں وأخرى یابسات اور دوسری خشک ہیں یا ایہا الملأ اے درباریو اے درباری لوگو افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون بتلاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر کرنے والے. سورہ یوسف آیت نمبر 43. گزشتہ آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ جیل کے دو ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح کی وہ حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی. اسی دوران یوسف علیہ السلام 7 یا 9 سال کا عرصہ جیل کے اندر رہے تو اس دوران مصر کا بادشاہ جس کا نام رجان بن ولید یا ریاض بن ولید تھا اس کو یہ عجیب و غریب خواب آئی کہ 7 موٹی تازہ گائے ہیں اور ان کو دبلی پتلی کمزور اور لاغر گائیوں نے کھا لیا ہڑپ کر لیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو موٹی تازہ بڑی طاقتور جوان گائے ہیں وہ کمزور کو کھا جائیں مار دیں, لیکن ہوا اس کا الٹ. اور اسی طرح اس نے 7 خوشے دیکھے بالیاں دیکھی کہ سر سبز شاداب سبز رنگ کی 7 بالیاں ہیں خوشے ہیں, ان کے اوپر 7 خشک قسم کی بالیاں چڑھ گئی, ان کو اپنی لپیٹ میں ان کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور خشک بالیوں نے سبز بالیوں کو بھی خشک کر دیا ختم کر دیا. یہ ایک ڈراؤنا اور گنونا سا خواب بادشاہ کو آیا. اس نے اپنی رعایا کے لوگوں کو اکٹھا کیا جو تعبیروں کے علم کے بڑے دعویٰ کیا کرتے تھے, خواب سنایا تو تمام کے تمام نے یہ جواب دیا قالوا اضغاث احلام, کہنے لگے یہ تو پریشان خیالات ہیں پرا گندا خیالات ہیں. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین, اور نہیں ہیں ہم ایسے خیالات کو جاننے والے, ایسے تصورات اور خیالات کی ہم تعبیر کرنے والے نہیں. کہنے لگے بادشاہ سلامت ایسی آپ وہم میں پڑ جاتے ہیں, یہ کوئی خواب ہے؟ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہو. ایسے رات آپ نے تلے ہوئے پرانٹھے کھائے تھے تو اس کے تبصیرے میدہ کی وجہ سے برے خیالات تو تصورات ذہن کے اندر آگے ہیں تو آپ ایسے لے کر بیٹھ گئے کہ اس کی تعبیر بچاؤ. ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی, یہ ایسے الٹی سیدھی باتیں آپ کے ذہن میں آگئی, چھوڑے ان کو خیالات. ازغاث یہ زگس کی جمع, زگس اصل میں کہتے ہیں چھوٹے موٹے خشک تار, ان کے پڑے ہوں تو اس کی ایک مٹھی ایسے اٹھا لی جائے اس مٹھی کے اندر چھوٹے بھی تنکے آئیں گے، بڑے بھی، خشک بھی، تار بھی، تو یہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر. تو چونکہ ان کے اندر کوئی تمام کے تمام مفید چیزیں نہیں ہوتی، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو مراد اس کا خیالات، پریشان خیالات، احلام حلم کے جمع، ازغاث کا معنی پریشان بن جائے گا، اور احلام خیالات حلم کے جمع. اسی دوران جب تمام کے تمام نے انکار کر دیا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے جس کی تعبیر ہو سکے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس آدمی کے خواب کی تعبیر کی تھی، ساقی جو بعین اسی طرح ہوا، دوبارہ اپنے عہدے پر فائد ہوا، اس کے سامنے جب یہ بات آئی تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا ذہن کے اندر پورا نقشہ آیا کہ ایسے جیل کے اندر ایک ساتھی تھا، اس نے جیسے ہمارے دونوں کے خوابوں کی تعبیر کی تھی اسی طرح ہوا، کہ یہ تعبیر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بتلا سکتا. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امتين، کہا اس آدمی نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، اور یاد آیا اس کو بعد ایک زمانہ کے، انا انبئكم بتعليله، میں خبر دیتا ہوں تم کو اس کی تعبیر کی، فارسلون، پس بھیجو مجھے جیل میں جانے کی، مجھے اجازت دیجئے. کہنے لگا جناب اس کی تعبیر تو ایک جوان بتلا سکتا ہے، لیکن ہے وہ جیل میں، میں نے آزمایا ہے، اس کے ساتھ چند دن میں نے گزارے بھی ہیں، لیکن ایسا آدمی بہترین کردار والا، اخلاق والا، اور جو اس نے کہا بالکل من و ان ہوا، وہی تعبیر بتلا سکتا ہے، مجھے ذرا یہ جیل کے اندر جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں. چنانچہ بادشاہ بڑا پریشان تھا، درباریوں کے تسلی اور تشفی دینے سے وہ مطمئن نہ ہوا کہ یہ میرا خواب ایسے نہیں ہے، کہ اس کی وجہ ضرور ہے، کوئی ہمارے ملک پر یا میرے اوپر سے آفت کی مصیبت آنے والی ہے، جو ایک ڈراؤنا سا خواب ہے، وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی، اگر آپ کا ویر لائیں گے تو جلدی سے جائیں. جلدی سے اس کو چٹ بنائی، وہ بھاگا جیل کے اندر گیا، جاتا یوسف علیہ السلام کو مخاطب ہوتا ہے، اس پیچھے ود تاکرا، تمہیں از تاکرا تھا، از تاکرا باب افتعال کی، تا کو دال سے بدل دیا اور زال کو بھی دال سے بدل دیا، اور پھر ان کا ادغام کر دیا. اد داکرا اس کا مفعول محذوف ہوگا، ود داکرا یوسفا، یاد کیا اس نے یوسف علیہ السلام کو بعد زمانہ کی. یوسف ایوہ صدیق، اے سچے یوسف، اے یوسف جو بالکل صدیق سراپا صدق، افتنا فی سبع بقرات سمان، بتلائیے ہمیں سات موٹی تازہ گائے کے بارے میں، یأکلہن سبع عجاف، کھا گئی ہیں ان کو سات دبلی پتلی گائے، وسبع سنبلات خضر، اور سات بالیاں، سات خوشے جو سرسبز، وأخرى یابسات، اور دوسرے خشک، لعلی ارجو الی الناس، تاکہ لوٹوں میں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس تعبیر کو جان لیں. تمام کے تمام بادشاہ بھی اور باقی بھی پریشان بیٹھے ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ تاکہ میں جا کر ان کو بتلاؤں اور ان کو تسلی اور تشفی ہو. سات سال کے بعد وہ جوان آیا ہے تو یوسف علیہ السلام کو آ کر خطاب کیسے کرتا ہے، ایوہ صدیق، اے سچے نوجوان. یہ ہے اصل زندگی کا کردار اور اخلاق، کہ جس کے ساتھ دو دن گزارے، چار دن گزارے، ہفتہ مہینہ گزارے، ایسا آپ کا اخلاق اور کردار ہو کہ زندگی بھر وہ آپ کی ملاقات کو ترستا رہے، زندگی بھر وہ آپ کے تذکرے کرتا رہے، یہ انسان کا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے. حالانکہ وہ لمبا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کی مادی، نہ کی مال، نہ کی دعوت، کچھ پیش نہیں کیا، وہ بھی جیل کے ایک فرد ہیں، وہ بھی ایک جیل کے فرد ہیں، لیکن اخلاق اور کردار اس طرح پاکیزہ اور اعلیٰ ہے کہ لمبا عرصہ گزارنے کے بعد بھی جاتے ہوئے جا کر یہ نہیں کہا کہ اے یوسف، اے جوان، اے فلانا، ایوہ صدیق، اے سچے نوجوان. اس لیے ہر ایک آدمی کو اگر آپ یہاں ایک مہینے کے لیے، تین چار ہفتوں کے لیے آئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو دور دراز سے آئے ہیں، ایسا اخلاق اور کردار پیش کرنا چاہیے کہ جب جائیں تو ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے بے چین رہیں. یہ نہیں کہ کمرے کے اندر فلاں کو نہیں آنے دینا، ایک کمرے کے اندر ساتھی زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو بس بات چیت کر کے گھور گھور کر بےچارے کو نکال ہی دیں، تو یہ ہماری انداز اور کردار اچھا نہیں ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَعْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. فرمایا کہ کاشت کرو گے تم سات سال لگاتار، دَعْبًا لگاتار سات سال کاشت کرو گے، فَمَا حَصَدتُّمْ پس جو کاٹو تم، فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ چھوڑ جنان کو ان کے خوشوں میں، ان کی بالیوں ہی میں، اللہ کلیلم مما کا قلون مگر تھوڑی سی مقدار جتنی تم کھانی ہو، کھانا استعمال کرنی ہو. ثم یاتی من بعد ذلک سبعن شداد پھر آئیں گے اس کے بعد سات سخت سال، بڑے قحط کے سات سال آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن کھا جائیں گے وہ جو تم نے جمع کیا ہوگا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحصنون مگر تھوڑی سی مقدار جو تم بچا کر محفوظ کر کے بیج وغیرہ کے لیے رکھو گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس پھر آئے گا ان کے بعد ایک سال، اس میں بارش دیے جائیں گے لوگ، فیہ یعصرون اور اس کے اندر وہ نچوڑیں گے، اتنی مقدار میں پھل ہوں گے، وہ رس نچوڑا کریں گے. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی کی، ساتھ تدبیر بھی کی اور تبشیر بھی کی. خواب بھی بتلا دیا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے، اور کہاں سے بچنے کی تدبیر بھی بتلائی، اور ساتھ بشارت بھی سنائی کہ ایک سال کے بعد میں آئے گا جس میں تمہاری تمام تنگی اور ترشیاں دور ہو جائیں گی. تو خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ یہ جو سات بالیاں ہیں، یہ بالیاں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خواب کا تعلق اناج کے ساتھ ہے، غلے اور خوراک کے ساتھ ہے. باقی سات گائے دبلی پتلی نے موٹی تازہ کو کھا لیا، تو پہلے موٹی تازہ سات گائے ہیں، بعد میں دبلی پتلی ہوں گی جنہوں نے ان کو کھایا، مار گایا. تو پہلے آپ جب سات سال آئیں گے، بڑے فراوانی کے خوشحالی کے ہوں گے، بڑی آمدن ہوگی، بڑی زمینوں کے اندر پیداوار ہوگی. اس کے بعد لگاتار سات سال ایسے آئیں گے جس میں بارشیں نہیں ہوں گی، قحط سالی ہوگی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، بالکل بڑی تنگی ہے ترشی. ان سات سالوں میں جو کچھ جمع کیا ہوگا، یہ قحط کے سالوں میں وہ تمام کے تمام چٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر ان سات سالوں کے بعد، یعنی پندرہویں سال کے بعد، پہلے سات خوشحالی کے، پھر سات تنگی کے، پھر آخر میں ایک سال پھر ایسا ہوگا جس میں بڑی بارشیں، بڑی رونقیں، بہاریں ہوں گی، اتنے پھل اور میوہ جات ہوں گے کہ تم نچوڑ کر ان کے جوس اور رس پیا کرو گے. یہ تعبیر بھی بتلائی. یا سرون سے مارا، تم پھلوں کو نچوڑا کرو گے. یہ کنایا ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پھل ہونے کا، کیونکہ جب زیادہ مقدار میں ہو تو سبھی آدمی ان کے رات اور جوس نکالا کرتا ہے. جب ہو ہی ایک آدھا بےچارے کو ہفتے دس دن کے بعد سیب ملے تو پھر کیا اس کا رس نکالے گا؟ جیسے آپ کے افطاری میں آدھا سیب ملے تو آپ اس کا رس نکالیں گے؟ تبھی نکالیں گے اگر آپ کے پاس دو چار کلو ہوں، کھانے کو دل نہیں چاہتا، اب آپ کہیں گے چلو جوس نکال کر پیتے ہیں. یہ علامت اور کنایا تھا کہ بہت زیادہ پھل ہوں گے. وقال الملک اتونی به، کہا بادشاہ نے لاؤ اس کو میرے پاس. کہنے لگا ایسا آدمی اتنا سمجھدار، عقل مند، جس نے بہترین تعبیر بھی بتلائی جو واقعی دل کو لگتی ہے، اور ساتھ تدبیر بھی بتلائی ایسا آدمی جیل میں جلدی سے اس کو لے کر آؤ. کہا بادشاہ نے لاؤ اس کو میرے پاس. فلما جاء الرسول جب آیا یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد. قال ارجع الى ربك کہا یوسف علیہ السلام نے واپس جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف. فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن اس سوال کرو اس سے کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ. ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کی چالوں اور تدبیروں کو جاننے والا ہے. رب تو جاننے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی جان لیں تاکہ اصل مجرم کون ہے. جب قاصد آیا آ کر بتلایا کہ بادشاہ سلامت آپ کو طلب کر رہے ہیں. صاحبزار ہے کس لیے طلب کر رہے ہیں؟ سیاق تمام دلالو کرتا تھا کہ میں نے تعبیر کی ہے, اب وہ مجھے کوئی بہترین اس کا کوئی انعام دیں گے اور جیل سے رہا کریں گے, کوئی ایسے مقصد ہیں. اور ممکن ہے قاصد نے جا کر یہ پیشین گوئی خوشخبری بھی دے دی ہو. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں جیل میں بیٹھا ہوں, پہلے اس کو جاؤ جا کر کہو کہ میرا وہ معاملہ جو ہے جس جرم کی وجہ سے مجھے جیل کے اندر پھنسا ہوا ہے 7-10 سال سے, پہلے وہ میرا معاملہ کلیئر کرو. تو جرم مجرم کون تھا, گناہ کس کا تھا؟ جب تک میرا دامن گناہ سے پاک نہیں ہوگا میں باہر نہیں آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ لاؤ لبیس تو فی سجن کما لابس یوسف لاجب تو دائیا. یوسف علیہ السلام جیل میں جیسے ٹھہرے رہے, اگر میں ایسے ٹھہرا رہتا تو وہ دعوت دینے والا میرے پاس آتا تو میں جلدی سے چلا جاتا. بخاری کی روایت ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کی تعریف کی اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ کتنا صبر اور کتنی استقامت ہے کہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ باہر آؤ, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جیل پسند ہے جب تک میرا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا. ایک مومن کو اپنا کردار اس طرح پاک اور صاف رکھنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر یہ اعلان کر سکے کہ میری زندگی میں کہیں اشارہ کر کے بتلاؤ. تو دعوت و تبلیغ کرنے والا, دین کی اشاعت کرنے والا, اگر اس کا یہ اخلاق ہی مجروح ہو تو کیا کام کرے گا, کیا تبلیغ کرے گا؟ اس لیے ہر دائی کو چاہیے وہ اپنے کردار کو اخلاق کو انتہائی درجہ پاک صاف رکھے, خصوصاً عفت و عصمت میں اور روپے پیسے کے بارے میں. یہ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر ایک بار آپ زندگی میں آپ پر یہ الزام آ گیا تو ہزار آپ نیک بن کر دکھلائیں, ہر ہزار دعوت و تبلیغ کریں, لیکن وہ داغ اور دھبا نہیں اترے گا. وہ ہمیشہ آپ کی زندگی کا ایک کمزور پہلو اور آپ کے لیے عیب بن جائے گا. اس لیے اپنے اخلاق کو بڑا پاک اور صاف رکھنا چاہیے. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه کہا بادشاہ نے کیا حال ہے تمہارا؟ چنانچہ ان تمام شہزادیوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. پوچھا کیا حال تھا تمہارا جب ارادہ کیا تھا تم نے یوسف علیہ السلام سے اس کے نفس کے بارے میں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پہلے خود بھی تصدیق تھی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں, جرم تمام ان کا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام سے کے نفس کے بارے میں ارادہ کیا تھا وہ کیا منظر تھا, کیا واقعہ تھا؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء کہنے لگی اللہ کی پناہ, نہیں جانا ہم نے اس پر کوئی برائی بھی, ہم نے اس کے اندر کوئی عیب کوئی کچھ بھی نہیں دیکھا. قالت امرأة العزیز الآن کہا عزیز کی بیوی نے اب, حصحف الحق کو ظاہر ہو گیا ہے, ثابت ہو گیا ہے حق. انا راوتہ عن نفسہ میں نے ہی ارادہ کیا تھا اس کے نفس کے بارے میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بے شک وہ بالکل سچے لوگوں میں سے ہے. کیا انہوں نے تمام نے اقرار کیا؟ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ سُوءٍ نَقَرَا استعمال کیا اور پھر مِن بھی استعمال کیا. کیا مطلب؟ ذرہ برابر بھی اس کے اندر ہم نے برائی نہیں دیکھی. ہم تمام کی تمام نے پورے جتن کیے, پوری کوششیں کی, اپنے ہاتھ تک کاٹے, لیکن ہم نے اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا. اس نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھا, اتنا پاک اور اتنا نیک, اس لیے اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا. تو جب عزیز کی بیوی نے دیکھا کہ اب پردے ڈالنے کی کیا ضرورت, بات واضح ہو ہی چکی ہے, تمام اقرار کر رہی ہیں, اب مجھے بھی اقرار کر ہی لینا چاہیے, حق کو اصل بات کو واضح کر ہی دینا چاہیے. کہنے لگی کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا اس سے, اس کے نفس کے بارے میں, اور بے شک وہ بالکل صادقین میں سے, نیک لوگوں میں سے. ذالک لیعلم انی لم اکنہ بالغیب, یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی غیب میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر اور چال کو, ان کی تدبیر کو کبھی بھی کارگر اللہ تعالی نہیں ہونے دیتا. یہ ذالکا سے لے کر یہ آگے اِنَّ رَبِّي غفور رحیم, یہ کس کا مقولہ ہے, یہ کس کی بات ہے, اس کے بارے میں مفسرین کے اندر اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ امراۃ العزیز, اس کا یہ مقولہ ہے, اس کی یہ بات ہے. اس طرف گئے ہیں امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر اور ان کے علاوہ اور بھی. ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ سابقہ کلام سے متصل ہے, اور پیچھے کلام آ رہی ہے امراۃ العزیز کی کہ انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین, تو یہ آگے والی بات بھی اسی کی ذالک یعلم انی لم اکنہ بالغیب, تو یہ پیچھے والا سیاق یہ بتلا رہا ہے, یہ امراۃ العزیز کی بات ہے. دوسرا, جس مجلس کے اندر وہ اقرار کر رہی ہے کہ انہ لمن الصادقین ذالک یعلم انی لم اکنہ بالغیب, وہاں یوسف علیہ السلام تو موجود تھے نہیں, وہ تو جیل میں تھے, تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ تاکہ وہ جان لے کہ انی لم اکنہ بالغیب, یہ کہا کیسے کہا جا سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ امراۃ العزیز کا قول ہے, اور ان کے لحاظ سے معنی یہ بنے گا ذالک, امراۃ العزیز نے یہ اقرار اس لیے کہتی ہے, یہ میں نے اس لیے کیا اقرار, اس لیے کیا لیعلم انی لم اکنہ بالغیب, تاکہ جان لے میرا خامد کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی غیب میں, اس کی غیب میں عدم موجودگی میں میں نے خیانت نہیں کی, ارادہ ضرور تھا لیکن میں نے جرم کیا نہیں. تو جب خامد کو یہ پتہ چل جائے کہ ارادہ تھا تو برا کام نے کیا تو چلو اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی, اس کو تسلی ہو جائے گی چلو ارادہ ہی تھا نا, غلط کام نہیں ہوا, یہ میں نے اس لیے اقرار کر لیا کہ ارادہ ضرور کیا تھا لیکن میں نے خیانت کی نہیں ہے. یا دوسرا معنی ذالک, یہ بھی مقولہ اسے امراۃ العزیز کا ہوگا, اور معنی دوسرا ذالک, یہ اقرار میں نے اس لیے کیا لیعلم, تاکہ یوسف علیہ السلام جان لیں انی لم اکنہ بالغیب, کہ میں نے نہیں خیانت کی ان کی غیب میں, ان کی عدم موجودگی میں میں نے ان پر الزام نہیں لگایا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا خیانت کرنے والوں کی چالوں کی. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, اور نہیں میں پاک کرتی اپنے نفس کو, یہ نہیں کہتی میرے نفس کے اندر برا خیال ہی نہیں آیا, میں اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی نہیں قرار دیتی. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, بے شک نفس امارہ وہ تو امادہ کرتا ہی رہتا ہے برائی پر. الا ما رحم ربی, مگر جس پر رحم کرے میرا رب. ان ربی غفور رحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ ترجمہ ہوا اگر یہ ذالکا کا مقولہ بنایا جائے امراۃ العزیز. مفسرین کی ایک بڑی جماعت, بلکہ جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ذالکا کا سے لے کر آخر تک دوسری ان ربی غفور رحیم تک یہ مقولہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے, اور اس کے قائل مفسرین میں سے مجاہد سعید بن جبیر، اکرمہ، ابن ابی الحذیل، زحاق، حسن، قطادہ، سدی وغیرہ ہیں۔ یہ پوری کی پوری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے، اور اس لحاظ سے ترجمہ یہ بنے گا۔ ذالک، یہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی، قاصد کے کہنے پر فوراً میں نکل کر نہیں گیا، بلکہ میں نے کہا کہ یہ تحقیق کرو، یہ میں نے اس لیے تحقیق اور تفتیش کروائی، لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ میرا مالک جس نے مجھے خریدا تھا یعنی عزیز مصر، وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی غیب میں، اس کی عدم موجودگی میں میں نے اس کے گھر میں خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ نہیں رہنمائی کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا پاک، میرے ذہن میں تصور آتا ہی نہیں ہے، اتنا میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، یعنی تکبر اور گھمانڈ کے اندر میں نہیں آتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نہیں میں بری کرتا اپنے نفس کو، کہ میرے نفس کے اندر کبھی برا تصور اور خیال بھی نہیں آیا۔ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس امارہ وہ مائل کرتا ہے برائی پر، اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي، مگر جس پر رحم کرے میرا رب، جس طرح کہ مجھ پر رحم کر دیا۔ اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب دونوں قولوں میں سے دو قول ہو گئے، کہ ایک جماعت کے نزدیک یہ امرۃ العزیز کا قول ہے، اور دوسروں کے نزدیک یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ دلیل تھی کہ یہ جو اتنے پاکیزہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ اس زبان سے نہیں نکل سکتے جس زبان سے یہ نکلا تھا حیات الگ، یہ الفاظ اس زبان سے نہیں نکل سکتے جس نے کہا تھا ما جزاء من اراد باهلك سوءا، یہ اس زبان سے بھی الفاظ نہیں نکل سکتے جس نے کہا تھا لئن لم يفعل ما امره ليسجنن، یہ الفاظ ایسی زبان سے نہیں نکل سکتے جس سے پہلے حیات الگ جیسے لفظ نکلے ہوئے ہیں، جس سے ما جزاء من اراد باهلك سوءا جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ ہاں یہ پاکیزہ الفاظ اس زبان سے نکل سکتے ہیں جس زبان سے یہ نکلا تھا معاذ اللہ، جس زبان سے یہ نکلا تھا رب السجن احب الی مما یکونن الی، جس زبان سے یہ نکلا تھا الا تصرف انی قیدہن اصب الیہن، ایسی پاکیزہ زبان سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں، اس طرح کی زبان سے وہ الفاظ نکلنے یہ مشکل ہیں۔ لامارۃن، یہ مبالغے کا صیغہ بہت زیادہ حکم دینے والا، تو نفس امارہ کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے ہر نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک امارہ اس مراد جو ہمیشہ گناہوں پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، وہ نفس جو ہمیشہ انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس جو یہ ہمیشہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا نفس اللوامہ، جو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، جب گناہ ہو جائے تو انسان کو ملامت کرتا ہے، جس طرح سورہ قیامہ کے اندر آتا ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، گناہ سے بچنے والا، ہمیشہ ہمیشہ گناہ سے بچنے والا، جس طرح سورہ فجر میں آئے گا یا ایتہا النفس المطمئنہ۔ اچھا، قالت امرأۃ العزیز سے معلوم ہوا کہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، آپ نے کہا کہ وہ وزیر کی بیوی تھی، اللہ کے بندہ عزیز مصر وہ وزیر ہی تھا جو پہلے بتلایا کہ عزیز یہ اس کا نام نہیں تھا، یہ ایک لقب تھا، جیسے ہمارے ہاں یہ لقب ہوتی ہیں، ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، ایک وزیر اعلیٰ، یہ لقب ہیں، تو یہ کسی شخصیات کے نام نہیں ہیں، جو بھی اس لقب پر جائے گا وزیر اعظم ہے، جو بھی دوسرے عہدے پر جائے گا وہ صدر ہے، اسی طرح یہ عزیز جو ہے یہ اس کا لقب تھا، تو اور یہ لقب تھا وزیر کا، وزیر کے جو عہدے پا رہا ہے اس کا یہ لقب ہوتا تھا جی، ہاں یہ نفس کی قسمیاں، ہمارا سمے نفس ہمارا وہ جو ہمیشہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور لبامہ جو گناہ پر ملامت کرتا ہے, گناہ ہو جائے تو انسان کو ملامت کرتا ہے تو برا کیا برا کیا, حتیٰ کہ انسان تائب ہو, اور مطمئنہ جو ہمیشہ نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي, کہا بادشاہ نے, یہ ہے بادشاہ, یہ عزیز مصر اور تھا اور جس کی وہ بیوی کی تمام کارستانی تھی, یہ ہے بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا. کہا بادشاہ نے یعنی ریان نے, لاؤ اس کو میرے پاس, خالص کر لوں میں اس کو اپنے نفس کے لیے, عزیز مصر کا غلام تھا میں اس کو خرید کر اپنے لیے خالص کر لوں, یا اس کو اپنا قریبی بنا لوں اپنا مشیر بنا لوں. چنانچہ لایا گیا, لا کر جب بات چیت ہوئی تو پہلے سنی سنائی بات تھی, کوئی ایسا سا جوان ہے, جب بات کی تو بادشاہ حیران اور ششدر رہ گیا کہ ایسی عظیم شخصیات, ایسی بہترین کلام, ایسی عقل مند اور ایسی ذہانت پر مشتمل, یہ تو بڑی عظیم ذات ہے. فلما کلمہ, جب اس نے کلام کی اسے, قال انک الیوم لدینا مکین امین, تو کہا بے شک آج کے دن سے تم ہمارے پاس بڑے مرتبے والا اور امین آدمی ہے, متین ذو مکانہ, بڑے مرتبے والا اور امین, مؤتمن, جس کو ہر قسم کا امن ہے. آج کے بعد تو ہمارے پاس تیرا مرتبہ اور مقام بھی بہت ہوگا, اور ہر قسم کے مشورے اور جو امانت والے قریبی جو مشورے ہوں گے آپ سے ہوا کریں گے. یعنی یہ عہدہ پیش کیا کہ آپ ہمارے پاس جو ہیں یہ رہیں گے, اور تمام جو ہے یہ مشاورت کے جو جتنے کام ہوں گے, قریبی پوشیدہ جو مشورہ جات ہوتے ہیں, یہ تمام آپ کو دیے جائیں گے, اور آپ کا مرتبہ اور مقام بھی بہت ہوگا, یہ اعلیٰ قسم کا آپ کو عہدہ بھی دیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے پھر یہ زمین کے خزانے جو ہیں یعنی محکمہ خوراک جو ہے اس کا انچارج بنا دیجیے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہا یوسف علیہ السلام نے بنا دیجیے مجھ کو زمین کے خزانوں پر, بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں. کیونکہ اس کے لیے ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اچھی طرح امانت دار اور حفاظت بھی کرے, کس کا حق بنتا ہے, کس کو کتنا دینا اچھی طرح, اور دوسرا جاننے والا, یہ نظام جاننے والا بھی ہو. مجھے الحمدللہ یہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ جیسے میں نے خواب کی تعبیر بترا دی ہے, تو آگے کہاں کے سال آئیں گے, اس کے لیے کیا کچھ جمع کرنا ہے, کیسے نظام کرنا ہے, کیسے سٹاک کرنا ہے, یہ تمام کے تمام کر سکتا ہوں. اس لیے یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے, اس لیے مجھے اس عہدے پر فائز کر دو. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ صرف خوراک کے عہدہ پر فائد ہونا نہیں تھا, بلکہ پورے کے پورے, مطلب یہ تھا کہ یہ تمام کے تمام مصر کے زمین کے جو خزانے ہیں وہ کوئی بھی شعبہ ہو, تمام کے تمام انچارج ذمہ دار مجھے بناؤ تو پھر تو میں رہ سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ باقی حکومت کفر کی ہو اور ان کے درمیان ایک پرزہ بن کر میں بھی زندگی گزاروں اور حکم ان کا اور تسلط ان کا چلے, یہ نہیں ہو سکتا. پورا کا پورا نظام پہ میرے ہاتھ میں ہو. تو دونوں طرف مفسرین کی جماعتیں گئی ہیں کہ اس عمرہ یا صرف خوراک کا محکمہ یعنی گودام گلہ وغیرہ جمع کرنا, اس کو خرچ کرنا, یہ مراد ہے کہ وہ شعبہ مجھے دے دو, یا پورے کے پورے مصر کی حکومت وہ مجھے دے دو. باقی یہ رہا عہدے کا مطالبہ, کہ عہدے کا مطالبے کی تو حدیث میں ممانعت آئی ہے. اس کا پہلا تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ نہیں کیا, بلکہ ان کو خود پیشکش کی گئی ہے. کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں یہ نظام چلانے والا ہوں تو ٹھیک, مجھے دے دیں اور میں الحمدللہ صحیح طریقے سے چلاؤں گا. پھر دوسرا کہ یہ جو ممانعت ہے یہ ہمارے شریعت میں ہے, یوسف علیہ السلام کی یعنی شریعت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ ممانعت اس کا کوئی ہمارے سامنے وضاحت نہیں ہے. اور پھر یہ ممانعت اس وقت ہے کہ جب آدمی صرف تکبر کے لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے عہدے کا مطالبہ کرے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس عہدے پر کوئی کام کرنے والا صحیح آدمی نہیں ہے اور مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ میں اس کام کو اچھی طرح نبھا سکتا ہوں, پھر وہ آدمی اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. جب وہ دیکھیں کہ اگر اسی عہدے پر کوئی دوسرے نااہل لوگ آئیں گے, اچھی طرح کام نہیں کریں گے, تمام کے تمام کھاؤ یار ہوں گے, یہ قوم کو کا مال ہڑپ کریں گے, قوم کو تنگی تشی میں ڈالیں گے, اگر میں اس عہدے پر آ گیا میں الحمدللہ امانت اور دیانت سے صحیح کام کروں گا اور مجھے یہ اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے, ایسا اگر کوئی موقع ہو تو پھر انسان مطالبہ کر سکتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں، کس طرح؟ جیسے کنویں سے نجات دی اور قید سے نجات دی، کنویں سے نکال کر قید سے نکال کر جیسے لائے، اسی طرح ہم نے ایک عجیب و غریب انداز سے ان کو مصر کی حکومت عطا کر دی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جگہ پکڑتے تھے اس مصر کی زمین میں جہاں چاہتے تھے، اتنے اختیارات جہاں چاہیں وہاں رہیں جائیں اور جو مرضی تسلط کریں. نصیب برحمتنا من نشاء، کون چاہتے ہیں اپنی رحمت ہم جس کو چاہتے ہیں. بلا نضیع اجر المحسنین، نہیں ضائع کرتے ہم محسنین کے اجر کو، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو اور میری طرف رجوع کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. گویا کہ یہ اجر تھا دنیا ہی کے اندر تو یوسف علیہ السلام کو، جو انہوں نے مصائب پر اور امراۃ العزیز کی دعوت کے انکار کرنے پر یہ جو انہوں نے صبر استقامت دکھلائی، اس کا اجر آخرت میں تو ہے ہی، دنیا کے اندر بھی اللہ نے اجر دیا. ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع کرتے ہم محسنین کے اجر کو. والاجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور البتہ اجر آخرت کا، بدلہ آخرت کا، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ہوگی ہے، پورا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، فراوانی کے ساتھ ساتھ ہی خوراک کو بڑے اچھے انداز سے سٹا دیا، جیسے کہ پیچھے بتلایا تھا کہ ان کو بالیوں کے اندر ہی رکھنا ہے، سٹوں کے اندر ہی رکھنا ہے، اور یہ ایک سٹاک کرنے کا، غلہ اناج کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جیسے وہ آپ فصل اس کو کاٹ کر لائیں، بالیوں کے اندر ہی دانے رہنے دیں، جب تک بالیوں کے اندر سٹوں کے اندر دانے ہیں اس کو کوئی چیز نہیں لگے گی. یہ تجربہ کریں آپ، کبھی آپ نے یہ بھوسا توڑی وغیرہ جانوروں کے نکال کر لائیں، سال کے بعد دو سال کے بعد پرانی توڑی کے اندر کچھ سٹا نظر آئے تو اسی طرح پڑا ہے، اس کو مسل کر دیکھیں، اوپر سے رنگ اگرچہ بھوسے کا سیاہ ہو گیا ہوگا لیکن دانے سے ہی سلامت ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اسی طرح رکھنا، ایک تو یہ سال ہا سال پانچ سات سال تک یہ اسی طرح سٹاک رہے تو یہ خراب نہیں ہوں گے، دوسرا ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر تمہیں دانے نکال کر رکھ لیے تو انسانوں کے تو کام آئیں گے، تم اپنے جانوروں کو کیا کھلاؤ گے، اس لیے اس طرح کرو گے تو دانے اپنے لیے اور جو بھوسا ہوگا وہ جانوروں کے لیے، تاکہ تمام سے تمام صحیح طرح یہ زندگی کا دورانیہ چل سکے. اب قحط سات سال جو ہے خوشحالی کے بعد آگے قحط کے سال شروع ہوئے مصر کے اندر، تو کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو دیکھتے ہوئے سٹاک کیا ہوا تھا، لیکن ارد گرد کے جو ممالک تھے ان کو کیا پتا، انہوں نے گلچرے اگائے کھائے پیے. جب آگے قحط کے سال آئے ہیں، ایک سال ہی گزرا قحط کا، تو تمام بل بلانے لگے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، بھوکوں مرنے لگے، لیکن مصری لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اناج گودام بڑے بڑے ذخیرے کیے ہوئے ہیں اور سستے قیمت لوگوں کو مل رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ دوسرے علاقوں والے بھی اگر وہ ہمارے پاس اناج لینے کے لیے آئیں گے تو فی کا آدمی کو ہم ان کو بھی سستی قیمت پر اناج دے دیا کریں گے. چنانچہ لوگوں کو پتا چلا، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، حتیٰ کہ کنعان شہر کے اندر بھی پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا سخی آدمی ہے، تو وہ سستی قیمت پر غلہ اور اناج دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا چلا جو کنعان میں رہتے تھے، شام کا شہر کنعان، تو مصر کے اندر ایک ایسا جوان ہے بادشاہ بڑا سخی ہے، تو وہاں اناج ملتا ہے، تو انہوں نے جو تھوڑی بہت قیمت ملی، پیسے تھوڑے بہت تھے، وہ تمام کے تمام اکٹھے کیے، وہ بھی اناج لینے کے لیے آئے ہیں. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، داخل ہوئے گو ان پر، پس پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے ان کو، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کو نہ پہچانتے تھے، وہ ان کو اجنبی جانتے تھے، انہوں نے کوئی نہ پہچانا. نہ پہچاننے کی وجہ یہ نہیں ہے جس طرح بعض نے کہا انہوں نے برقعہ ڈالا ہوا تھا، اپنا تھا یہ تھا، برقعہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے تو نہیں. تو وجہ بالکل واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو ختم ہو گیا ہوگا، اگر ہوا بھی بالفرض تو کسی کے گھر میں بانڈے مانج رہا ہوگا، کسی کی بکریاں چرا رہا ہوگا، تو غلام بنا کر ہم نے بیچ دیا تھا، یہ تو تصور بھی نہ تھا کہ حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر چھوٹی عمر تھی جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام سے جدا ہو گئے ہیں، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، شکل و حیات اور چھوٹے بچے کی اور بڑے بالغ کی شکل کے اندر بہت تغیر آ جاتی ہے، خصوصاً داڑھی وغیرہ آ جائے، مونچھ آ جائے، تو تغیر بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ پھر ذہن کے اندر یہ تصور بھی نہ تھا، اس لیے انہوں نے نہ پہچانا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیسے پہچان لیا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی آدمی آتا غلہ اناج لینے کے لیے، وہ اپنا نام، ولدیت، علاقہ، پورا ایڈریس لکھتا، کتنے فرد ہیں، کیا کون کون ہیں، تمام لکھ کر پہلے وہ پہرے دار کو پیش کرتا درخواست۔ تو درخواست جو پہرے دار جو آگے جو حکمران تھا اسے سائن کروا کر لاتا، جس کو پاس کر دیتا تو پھر آگے جو کارندے تھے، باقی لوگ تھے جن کی ڈیوٹی تھی، وہ پورا پورا اناج کھول کر دے دیتے۔ جب یوسف علیہ السلام کے باپ کے پاس ان کی وہ درخواست پہنچی ہے تو نام لکھا ہوا ہے فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، انہوں نے جاتے پہچان لیا کہ بیلی سے شریف لایا انہیں، ان کو پتا چل گیا کہ یہ کنان سے آئے اور بھائی ہیں میرے، تمام کے نام بھائیوں کے نام تو نہیں نا بھولتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو میرے پاس ہی لاؤ۔ حالانکہ باقیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ سائن کر دیے جاتے، اجازت نامہ ہو جاتا اور ان کو اناج دے دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا ہاں بھی تم تو داس آدمی ہو، یہاں لکھا ہے کہ ہم یارہ بھائی ہیں، ہمارا باپ ہے، والدہ، یہ کئی افراد لکھے ہوئے ہیں، ہمارا قانون تو یہ ہے کہ جتنے آدمی ہوتے ہیں اتنا غلہ دیتے ہیں۔ چلو باپ کے بارے میں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ بوڑھا ہوگا جیسے تم بھی کہہ رہے ہو، والدہ کے بارے میں بھی بوڑھی ہوگی، یہ یارواں بھائی کون سا ہے، اس کو کیوں نے ساتھ لائے؟ کہنے لگے جناب ہمارا باپ بوڑھا ہے تو وہ اس کی خدمت کے لیے گھر چھوڑا ہوا ہے، اس کو کبھی سائے دھوپ سے اٹھا کر سائے میں، کبھی سائے سے اٹھا کر دھوپ میں، کبھی آگے پیچھے کر دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ پیار اور محبت بھی ان کا بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم اس کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اس کا بھی اناج اور غلہ دے دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا سچ بولتے ہو؟ جی ہاں جی بالکل سچ ہے، ہم ہیں نبی زادے ہیں، ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں تمہاری زبان پر اعتبار کرتے ہوئے پورا پورا 11 آدمیوں کا، 11 تم بھائیوں کا اور باقی تمہارے والدین کا اناج دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ دوبارہ آئے نا تو اس اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا ہوگا، اگر نہ لے کر آئے تو مجھے پتا چل جائے گا تم نے یہ جھوٹ بولا، اور جو جھوٹ بولے اس کو ہم اندر خانے کر دیتے ہیں، تمہیں جیل میں بند کر دیں گے، اول تو میرے پاس آنا ہی نہیں، اگر آؤ گے تو یہ تمہارا جھوٹ ہوگا، جھوٹ کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، آئندہ آؤ تو اس کو ساتھ لے کر آنا۔ ولما جاہدہم بجہادہم، جب تیار کیا ان کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ، قال اتونی بآخر لکم من ابیکم، کہا یوسف علیہ السلام نے لانا میرے پاس اپنا بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، سجدہ نہیں باپ کی طرف سے تم جو تمہارا بھائی ہے، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے پورا پورا دیا ہے ماپ، بنتا 10 کا تھا میں نے 11 کا پورا پورا دے دیا تمہارے کہنے پر، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین ہوں تمہاری مہمانی کرنے والا، باقیوں کی میں نے ایسے کبھی مہمانی بھی نہیں کی، لیکن صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ تم ایک نبی کے بیٹے ہو اور تمہارا باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، تم ایک نبیوں کی پوری کی پوری لڑی اور نسل میں سے ہو، اس لیے ادب احترام بھی کیا، بہترین تمہاری مہمانی رہائش بھی کی ہے، اور جتنا تم نے کہا اناج بھی دے دیا، تو آئندہ تم آؤ گے، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي فَلَا تَقْرَبُونِ، اگر نہ لائے تم اس کو میرے پاس تو کوئی کیل نہیں تمہارے لیے میرے پاس، میرے پاس تمہارا کوئی کیل نہیں ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونِ، میرے قریب بھی نہ آنا، پھر یہاں آنے کی زحمت نہ کرنا، اگر آؤ گے تو الٹے پھنس جاؤ گے۔ قَالَ سُنَا قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہنے لگے ضرور ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں اپنے باپ سے، اور بے شک ہم یہ کام کرنے والے ہیں، سنراوید و بہلانا، ترغیب دلانا، ضرور ترغیب دلائیں گے ہم اپنے باپ کو اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ ایک فرد کو کیل کا معنی ہوتا ہے، کیل بمانا مکیل کے ہے، جس چیز کا کیل کیا جائے وزن کیا جائے، ایک فرد کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا جاتا تھا جتنا آسانی سے اونٹ اٹھا لیتا ہے، اور اس کے اندر تقریباً ایک بس ہوتا تھا جو 210 سیر کے قریب ہوتا ہے، یعنی 5 من سے کچھ کم ہوتا ہے، تو یہ ان کو دیا جاتا تھا. کیل کا منع غلہ ہوتا ہے، اور جب الکیل الفرام آ جائے اس وقت مراد ہوتا غلہ جو پیمانہ جس کے اندر، ہاں الکیل سے مراد غلہ، غلے سے پیمانہ بھرنا، غلے اور اناج سے پیمانے کو بھر دینا. صرف کیل ہو بغیر الفرام کے اس کا منع غلہ اناج، اور الکیل سے مراد غلے اور اناج سے پیمانے کو بھر دینا. بس کا یہ ایک وزن ہے عربی میں جو تقریباً 5 من کے قریب قریب ہے، 5 من سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، 210 سیر کے قریب قریب ہوتا ہے. اچھا سوال ہے کہ برقعہ میں اگر نہ تھے تو جب بغیر برقعے کے عورتوں کے سامنے گئے تو عورتیں فتنے میں پڑ گئیں، اگر ایسے بغیر برقعے کے رہتے ہوتے تو لازمن اور بھی کوئی فتنے میں پڑ جاتا. جیل کے اندر رہے ہیں تو فتنے میں کون پڑتا؟ جیل کے اندر تو مرد ہی تھے نا، فتنے میں عورتیں پڑتی ہیں، تو جیل جوانی جو ہے وہ پوری کی پوری جیل میں گزری. پہلے چھوٹے بچے تھے، آ کر عزیز مصر کے گھر میں رہے ہیں، 3 سال وہاں گھر میں رہے ہیں، بلوغت کو پہنچے ہیں، تو عزیز مصر کی بیوی نے یہ تمام کا تمام ایک اسکارف پانی کر دی. اس کے بعد وہ جیل میں گئے ہیں، 7 سال یا 9 سال وہ جیل میں رہے ہیں، اور اس کے بعد حکومت کے عہدے پر تھا فائد ہو گئے ہیں. وقال الفتيانه اجعلوا بضاعتهم، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں کو، کرنا ان کی پونجی، ان کی قیمت، فی رحالهم ان کے ساز و سامان میں، ان کے پالانوں میں، لعلهم يعرفونها شاید کہ یہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الى اهلهم جب یہ واپس لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلهم يرجعون شاید کہ یہ دوبارہ واپس آئیں. تو دوبارہ لانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کئی طریقے اپنائے، ترغیب بھی دلائی کہ اپنے بھائی کو لانا، ترغیب بھی دلائی اگر نہ لائے تو تم جھوٹے سمجھے جاؤ گے، اور قیمت بھی واپس کر دی کہ ہمارا احسان دیکھتے ہوئے یہ دوبارہ آئیں گے، یا ممکن ہے کہ ان کے گھر کے اندر اور کوئی پیسہ پائی نہ ہو، کیونکہ پہلے نظر آتا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے سکے لائے ہیں، اور ہوں گے نہ تو لینے کے آئیں گے، اس لیے واپس کر دیتے ہیں کہ یہ دوبارہ لے کر آئیں گے. اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے قیمت لینی پسند نہیں کی، کہ بھائیوں کو قیمتیں چیز دی جائے، ان کی حالت یہ کہ وہ بھوکوں مار رہے ہیں اور میں اس کو قیمتیں دوں، اسی لیے اس کو فری اور مفت میں دے دی. فلما رجعوا الى ابيهم جب واپس لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا يا ابانا منع منا الكيل کہنے لگے اے ابا جان روک دیا گیا ہم سے کیل، منع منا الكيل یہ جزائے شرط محذوف کی، اصل میں تھا علم ترسل معنا خانا اگر نہ بھیجا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، تو منع منا الكيل تو ہم سے کیل، ہم سے وزن روک دیا گیا، فارسل معنا خانا بھیجیے ہمارے ساتھ بھائی ہمارا، فارسل یہ بھی جزا شرط محذوف کی، اصل میں تھا ان تريد الكيل فارسل معنا خانا اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کیل لینے کا، وزن لینے کا، تو بھیجیے ہمارے ساتھ بھائی ہمارا، نقتل ہم کیل لائیں گے، یہ بھی جزا شرط محذوف کی، اصل میں تھا ان ترسل معنا اخانا نقتل اگر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں گے تو ہم کیل لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارسل مجزوم ہے، نقتل یہ بھی مجزوم ہے، یہ شرط محذوف کی جزا بنتی ہے. تو وہ بتلا دیا کہ فارسل اسمتا ان تريد الكيل فارسل، اور اسی طرح ان تريد ان ترسل معنا خانا نقتل، نقتل اسمتا نقتالو، نقتال جمع متکلم کا تھیگا، تو جزمی حالت میں لام ساکن ہوا اور الف بھی ساکن ہے، تو جا دو ساکن اکٹھے ہوئے، دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے حرفِ علت گرا دیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ باقی رہی یہ بات کہ آپ کو ڈرو کہ ہم نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کا سے ضائع کر کے آگے تھے، اس کی ہم بڑی حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تاکید در تاکید. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بس بس رہنے دو, پتا تمہارا, اتنی تاکیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تعالیٰ فرمایا الآب مانکم علیہ, نہیں میں امین جانتا تم کو اس پر, الا کما آمنتکم علیہ من قبل, مگر جس طرح امین جانا تھا تم کو اس کے بھائی پر اس سے پہلے. اللہ خیر حافظا, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا, وہو ارحم الراحمین, اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. جب یوسف علیہ السلام کی باری تھی تو سوچ کا انی اخاف ان یاکلہ الذئب, یہ کہا تو آزمائش میں پڑے, اب کہا فاللہ خیر حافظا, تو سب ملے. یوسف علیہ السلام کے بارے کیا کہا تھا, انی اخاف ان یاکلہ الذئب, یہ کہا تو آزمائش میں پڑے, جب کہا تھا فاللہ خیر حافظا تو سب ملے, یوسف بھی مل گیا, بنیامین بھی ملا, یہودہ بھی واپس آ گیا. فاللہ خیر حافظا, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, وہو ارحم الراحمین, اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم, جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو تو پایا اپنی قیمت, اپنی پونجی وہ لٹا دی گئی ہے انہیں کی طرف, بورے کھولے تو جو قیمت دی تھی وہ بھی واپس. قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا, کہنے لگے اے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے, ایو شین نبدی, ما بمانا ایو شین, اور ہمیں کیا چاہیے, یہ ہے ہماری قیمت, یہ رہی ہماری پونجی, ردت الینا, جو لٹا دی گئی ہماری طرف. ونمیر اہلنا, ہم اناج لائیں گے اپنے اہل کے لیے, ونحفظ اخانا, اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی, ونزداد کیل بعیر, اور زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ, ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے جب بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے. ذالک کیل یسیر, اور یہ بالکل آسان ہی کام ہے, جتنے فرد اتنا غلہ, اس لیے دس جائیں گے تو دس کو ملے گا, گیارہ جائیں گے تو گیارہ کے لیے لے آئیں گے. یا ذالک کیل یسیر کا معنی کہ یہ بادشاہ پر دینا یہ آسان ہے, کیونکہ کنجوس نہیں ہے, ہم جتنے جائیں گے اتنے کا دے دیتا ہے. اور بعد نے یہ کہا ہے کہ یہ سیر یہ کلیل کے معنی بھی ہے, یہ سیر یہ تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے, اس لحاظ سے معنی یہ بنے گا کہ زالے کا یہ جو ہم لے کر آئے ہیں, یہ کہ ہم پوری زندگی نہیں کھاتے رہیں گے, یہ کلیل ہے, ایک مہینہ گزرے گا, دو گزریں گے, پھر تیسرے مہینے پھر تو تنگی ہوگی, اس لیے یہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ تو تھوڑا ہے, تو ہم کچھ اور بھی لے کر آئے ہیں. نز داد کا نز تاجدو, نز تاجدو, تو تا کو جو باب اختیار کی تا ہے اس کو دال سے بدل دیا. نمیر اناج لانا, قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقاً من اللہ, کہا انہوں نے ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ, حتی کہ دو تم مجھ کو پختہ وعدہ اللہ کی طرف سے. موثقاً مصدر میمی جو مفعول کے معنی میں ہے, یہاں تک کہ تم مجھے پختہ وعدہ دو, پختہ یقین دلاؤ اللہ کی طرف سے, اللہ کا حوالہ دے کر, لتأتننی بہ, کہ تم ضرور بہ ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس, الا یحاط بکم, الا یہ کہ احاطہ کر لیا جائے تمہارا, یہ مجھے وعدہ دو ضرور لے کر آؤ گے, ضرور لے کر آؤ گے, الا یہ کہ کوئی ایسی آفت ایسی مصیبت آ جائے کہ تم تمام کے تمام اس سے گراؤ میں آ جاؤ, یہ تو اور بات ہے, لیکن یہ نہیں کہ تم دس آ جاؤ آر کر کہو کہ اس کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسے نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو کہیں آگے بھی ٹھکانے لگا کر اکیلے آ جاؤ, اس لیے اے وعدہ دو تم اللہ کا نام دے کر کے ضرور اس کو لے کر آؤ گے. ہاں اللہ یہ کہ تم تمام کی آزمائش بھی ایسی پڑھ دے تو پھر الگ بات ہے. جی ہاں جی, اس وقت کہا تھا کہ آئندہ لے کر آنا, یہ تمہاری زبان پر اعتماد کرتے ہوئے دے رہا ہوں, تمہاری زبان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ایک ہمارا یارواں بھائی گھر میں رہ گیا, آئندہ تم آؤ گے تم ہم سمجھے کہ تم نے جھوٹ بولا, اب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو لے کر آنا ہے, ان کی خدمت کرنے کے لیے کسی اور کو چھوڑ دینا, اس لیے ایک تو تمہیں یہ سزا ملے گی تم جھوٹ لے کر جھوٹ بول کر گئے ہو, پھر ممکن ہے کہ ہمیں بھی غلہ نہ ملے, اگر زیادہ سے زیادہ ملا تو جتنے فرد ہوں گے اتنے آدمیوں کا ملے گا. فلما آتاهم موثقهم جب دیا انہوں نے ان کو پختہ وعدہ قال اللہ علی ما نقول وکیل کہا یعقوب علیہ السلام نے قال کا فاعل یعقوب علیہ السلام اللہ المبتدأ آگے والی خبر کا کہا اللہ علی ما نقول وکیل اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر شہید ہے گواہ ہے. اندازہ کیجئے بھوک جو ہے یہ کتنا سنگین کام ہے, بڑا انسان کو مجبور کر دیتا ہے ایسے کاموں پر جو انسان نہ بھی کرنا چاہے. اب دیکھیے ابھی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کا امین نہیں سمجھتے اور بھائی کی مخالفت بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ بنیامین کے ساتھ کتنی مخالفت کرتے ہیں یہ بھی پتہ ہے, اور پہلے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی سامنے ہے. دل نہیں چاہتا لیکن بھوک نے پریشان اور تنگ کر دیا, پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھیج دیا. اس لیے بھوک کی آزمائش جو ہے یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بچائے. انسان بڑے بڑے جرم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, یہ ہیرا پھیری ہے, یہ ایسی چیزوں پر بھوک جو یہ انسان کا مادہ کر دیتی ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, کہا یعقوب علیہ السلام نے اے میرے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے, وادخلوا من ابواب متفرقہ, داخل ہونا جدا جدا الگ الگ دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور نہیں میں بچا سکتا تم کو اللہ کے فیصلے سے کسی شے سے بھی. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا, جو وہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے. علیہ توکل, تو اسی پر میں نے توکل اعتماد کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. یعقوب علیہ السلام کو ایک خطرہ اور خدشہ تھا کہ باقی جوان ہیں الحمدللہ, تمام 10-11 بھائی ہیں, راستے کے اندر کوئی چور کا, کوئی ڈکیٹ کا یا کسی درندے کا اس کا بھی خطرہ نہیں ہے. باقی ایک خطرہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں, یہ تو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی, تو جس طرح ان کے اندر حسن تھا تو کم از کم وہ بھی بھائی بھی تو بڑے حسین تھے. تمام تمام بڑے جوان ہیں, خوبصورت ہیں, حسین ہیں. اور پھر صاف یہ بات بھی کہ پہلے گئے تھے اپنے طور پر, اب جائیں شاہی پیغام پر جا رہے ہیں, کیونکہ بادشاہ نے بڑی مہمانی کی, بڑا ادب احترام کیا اور خود کہا کہ دوبارہ آنا تو دوبارہ بھی تمہیں دیا جائے گا, حالانکہ کسی اور کو بادشاہ نے ایسے نہیں کہا. تو یہ بادشاہ جو ہے وہ ہمارے انبیاء کی ہیں, ہمارے باپ دادے پردادے نبیوں کے لحاظ کرتا, بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. تو اب تمام مصر والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کا بڑا ادب احترام ہوا ہے, بڑی ان کی شان اور مقام ہے, ان کو اسپیشل مہمان خانے کے اندر رکھا گیا, کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے, پھر ان کو اپنے پاس سے بلایا کہ الوداع کیا, یہ ان کی نظر میں بڑے مقرب ہیں. ایک تو تم شاہی دعوت پر جا رہے ہو, پھر نوجوان ہو, ڈر مجھے اس بات کا کہ نظریں بد نہ لگ جائے, اکٹھے گزرو تو ہر ایک دیکھے وہ یہ کتنے خوبصورت ہیں, یہ کیسے شان والے ہیں, بادشاہ نے ان کا بڑا احترام کیا, یہ کیسے ہیں. تو کسی کی نظریں بد کی وجہ سے, نظر بد لگنے کے واسطے تمہیں کوئی نقصان اور نقصان نہ پہنچے, اس لیے میں کہتا ہوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. مصر کے دروازے مختلف ہیں, دو ادھر سے داخل, دو ادھر سے, دو ادھر سے, تاکہ الگ الگ داخل ہو, اکٹھے داخل ہو گئے, نظر بد کا خطرہ ہے. نظر بد جو ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ العین حق, کہ نظر بد کا لگنا, نظر کا لگنا یہ برحق ہے اور لگ جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم اچھی چیز کو دیکھو تو اس وقت پڑھنا چاہیے کہ بارک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت کرے, ایسے لفظ پڑھنے چاہیے تاکہ دوسرے کو نظر بد نہ ہو. اور معتہ امام مالک کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے بدرے نظر بد لگی ہو اسی کے غسل کا پانی لے کر اس کے سر پر ڈالو تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر بد کو ختم کر دے گا. اور اسی طرح ترمذی کی روایت کے اندر معوضہ پین آخری دونوں کل جو ہیں ان کو یہ علاج کے طور پر بتلایا گیا کہ یہ نظر بد سے بچاتے ہیں. اس لیے نظر بد جو ہے وہ لازمی نہیں کہ برا ہی آدمی ہو, کسی نیک آدمی کے دوسرے کی بھی لگ سکتی ہے, اس لیے یہ برحق ہے اور یہ ہو جاتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا نبی یہی فرمایا تھا کہ تم الگ الگ داخل ہونا, کہیں تمہیں یہ نظر بد وغیرہ نہ لگے. البتہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا, یہ ایک صرف میرے ذہن میں ایک ترغیب تھی. انسان اپنی طرف سے ظاہری وسائل کو اختیار کرتا ہے, باقی ہوتا ہوئے جو اللہ نے کرنا ہے. ہزار کوششیں کریں, ہزار بچاؤ کریں, اللہ نے جو کرنا ہو کر وہی رہے گا. اس لیے علیہ توکل, تو اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. یعنی ظاہری اسباب کو اپنانا یہ توکل کے منافع نہیں ہے. ظاہری اسباب اپنائے ہیں, ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے جانا یہ تمام, اور اس کے بعد پھر کہا میں نے اللہ پر توکل کیا. تو توکل کسے کہتے ہیں؟ ظاہری اسباب کو اپنانا, محنت کوشش کرنا لیکن اس کے نتائج اللہ کے سپرد کر دینا. ظاہری اسباب کو چھوڑ کر تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنا میرا اللہ پر توکل ہے, یہ توکل درست نہیں ہے. ایک جٹ ذمہ دار نہ ہل چلائے, نہ پانی دے, نہ بیج بوئے, نہ کچھ اور کھاد سپرے کرے, گھر بیٹھا کہ میرا اللہ پر توکل ہے, جو قسمت میں گھر میں آ ہی جائے گا, اس کا توکل اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ ہاں بتا, وہ ذمہ دار جو ہل بھی چلاتا ہے, بیج بھی ڈالتا ہے, محنت کوشش گوڈی چوکی تمام کچھ کرتا ہے, پھر کہتا ہے اللہ کے سپرد. تو یہ توکل یہ مفید ہوگا. یہ صوفیوں والا توکل نہیں ہے. کاروبار نہیں کرنا, محنت نہیں کرنی, بس کٹیا میں بیٹھے تسبیح چلا رہے, ہمارا اللہ پر توکل ہے. اس لیے علامہ اقبال نے یہ تعریف کی نا توکل کی, کہ توکل کا یہ مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان خنجر کو تیز کرے, اپنی طرف سے پورا اپنے اسباب اور وسائل کے اختیار کرے, دشمن پر وار کرے, پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرے کہ وہ کاٹے گا نہیں کاٹے گا. تو ظاہری اسباب کو چھوڑ کر اپان ہو کر بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے. قدرت کی مشیت بڑی چیز ہے, لیکن قدرت کبھی بے بس کا سہارا نہیں ہوتی. ٹھیک, اللہ کی قدرت پر اعتماد کرنا بڑی چیز ہے, لیکن اپانج بن کر بیٹھ جانا کہ بس میں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا, ایسے کا سہارا اللہ تعالیٰ بھی نہیں بنا کرتا. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے, مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, نہ فائدہ دیا ان کو اللہ کے فیصلے سے, اللہ کی قضاء سے کچھ بھی, اللہ کے فیصلے سے ان کو بچا نہ سکی. تو باپ کا ارادہ تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, لیکن نقصان پہنچ کر رہا, تکلیف اور پریشانی سے دوچار ہونا ہی پڑا. نہ پیدا دیا ان کو اللہ کے فیصلے سے کسی شے نے بھی, الا حاجت فی نفس یعقوب قضاها, مگر ایک خواہش اور آرزو تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی, جس کو انہوں نے پورا کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِلْمًا لِمَا عَلَّمْنَاهُ, بے شک وہ صاحب علم تھے جو ہم نے سکھلایا تھا ان کو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے. تو ان کا ظاہری اسباب کو اپنا کر توکل کرنا, اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, وَإِنَّ لَهُ عِلْمًا, وہ علم والے تھے. کیسے؟ علم والوں کی یہ نشانی ہے, تو وہ اسباب کو اپنا کر پھر اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. کیسے؟ کہ بعض جو ہے بغیر اسباب کو اپنانے کے توکل کر لیتے ہیں, اور بعض صرف اسباب پر ہی توکل کر لیتے ہیں. دونوں غلط. بغیر اسباب اپنائے ہوئے توکل کرنا, یا صرف اسباب پر ہی توکل کر لینا, یہ دونوں غلط ہے. صحیح توکل یہ ہے اسباب کو اپنایا جائے, محنت کوشش کی جائے, لیکن نتیجہ اس کا اللہ کا سپرد کر دیا جائے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اس کو بھی نہیں جانتے. تو انبیاء کو مختار کل اور عالم الغیب قرار دے دیتے ہیں. حالانکہ مختار کل اور عالم الغیب ہوتے تھے, مذکورہ واقعہ پیش نہ آتے. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ایسے ان کو پہلے کہہ دیتے کہ اس کے ساتھ یہ فلاں فلاں واقعہ ہونا ہے, لیکن پتہ نہیں ہے. اپنی طرف سے ایک تدبیر بتلائیے ایسے ایسے کرنا, ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ میں تو مختار کل نہیں ہوں, یہ نہیں کہ ایسے کرو گے تو ضرور ہی بچ جاؤ گے. تو ہوگا وہی جو اللہ نے کرنا ہے. ولما داخل ولا یوسف آوا الیہ اخاہ, جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر, جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو. قال انی انا اخوک, کہا میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون, بس نہ پریشان ہونا اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. جب داخل ہوئے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کو ٹھہراتے وقت ایک کمرے کے اندر دو دو بھائیوں کو ٹھہرایا, ہر ایک کے لیے دو کے لیے بہترین, کیونکہ یہ نہیں کہ ہمارے ایک کمرے کے اندر 10 آدمی پھونس دیے. شہانہ انداز تھا، ایک کمرے کے اندر دو دو آدمی، تو باقی دو دو آدمی داخل ہوتے گئے، لیکن آخر میں بنیامین جو اکیلے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تیرے ساتھ میں رہوں گا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا میں تیرا بھائی ہوں، پریشانی پریشانی ہونا، جو تکلیفیں پریشانیاں تھیں وہ ختم ہوگی، لیکن میری کسی کو یہ اس بات کی اطلاع بھی نہیں دینی، ابھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے کچھ راز ہے، کسی کو بتلانا نہیں ہے۔ قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، نہ پریشان ہونا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب تیار کیا ان کو ان کے ساز و سامان سمیت، جعل السقایہ فی رحل اخیہ، تو کر دیا وہ پیمانہ سقایہ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، اپنے بھائی کے سامان کے اندر وہ پیمانہ ناپنے والا ماپنے والا وہ کر دیا، یا بادشاہ کا جو پانی پینے والا قیمتی پیالہ تھا وہ اس کے اندر کر دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے والے نے، ایتھا العیر، او قافلے والو، انکم لتارکون، بے شک تم تو چوری کرنے والے ہو۔ ترتیب دونوں بھائیوں نے بیٹھ کر یہ سوچی کہ بھی میں نے آپ کو رکھنا ہے، لیکن ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور تمام بتلا دیا کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ تیرے سامان کے اندر ایسے پیالہ رکھ دیا جائے گا، تو بعد کے اندر برآمد ہوگا تو اس جرم میں آپ کو رکھ لیا جائے گا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ان قدام میں سے ایک کو ایسا سے بتلا دیا کہ فلاں صاحب کے جب جو گورا ہے اس کے اندر گندم ڈالتے ہوئے اناج ڈالتے ہوئے نا، یہ پیالہ بھی رکھ دینا۔ چنانچہ رکھ دیا، کسی کو علم نہیں، جب تمام اپنا سامان جو ہے وہ اپنے اونٹوں کے اوپر لاد کر شہر سے باہر نکلے ہیں، تو پیچھے سے وہ بھاگتے ہوئے جوان گئے، انہوں نے کہا کہ اور رکنا بھی رکنا، انہوں نے کہا کیا ہوا بھی، ہونا کیا ہے، چوری کر کے جا رہے ہو، اتنا تو اوپر احسان کیا، اتنا کچھ کیا، تم ایسے آدمی ہو؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ، چوری ہم نے آج پہلی دفعہ چوری کا لفظ سنا، ہم چور کہاں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارے پاس نکلا پھر، جیسے مرضی تراشر ہو، ہمارے پاس نکلا تو ہمارے شریعت یعقوبیہ کے اندر یہ اصول ہے کہ جس سے کوئی چیز برآمد ہو، جو چور ہو، جس کی چیز چوری کی ہے، ایک سال اس کا غلام بنا رہتا، ایک سال اس کے پاس رہے گا، وہ اسے کام کروائے جو مرضی کروائے گا۔ ان کا چلو ٹھیک ہے، اگر نکلا تو ٹھیک ہے، یہی سزا ہم متعین کر لیتے ہیں، اگر نہیں تو ٹھیک ہے تم اپنے گھر۔ تلاش کیا گیا، تلاش کرتے کرتے پہلے باقی بھائیوں کے بورے تلاش کیے تاکہ شک نہ ہو، ایک کا، دوسرے کا، تیسرے کا، انہوں نے کہا نہیں یار ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو یار اس کا دیکھ لو، آخر میں جو بنیامین کا جو بورا تھا اس کے دیکھا تو اس کے اندر وہ پیالہ نکلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بتلاؤ گی، تو انہوں نے تو کہتے ہیں ہم نبی ذاتے ہیں، ہم پیر ذاتے ہیں، اب کیا بنا؟ جب تیار کیا ان کو ان کے سامان سمیت، تو کر دیا سکایا کو پیالے کو، فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چوری کرنے والے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چوری تو انہوں نے کی نہیں تھی، یہ تو خود ہیلا تھا، پھر ان کو سارق کیوں کہا؟ یا تو اس لیے کہ غلاموں کو یہ پتہ نہیں تھا، پھر ایک آدھے کو بتلایا تھا جس نے یہ کام کیا، تو جس نے یہ کہا تم چور ہو ان کو واقعی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہم نے خود کیا۔ یا یہ بھی ہے کہ حقیقت میں چوری تو کی تھی، یوسف علیہ السلام کو چوری نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا نا کچھ سال پہلے، تو پیالہ چوری نہیں کیا تھا، بندہ تو چوری کیا تھا نا، اس لیے چور تو ہوئے، اس لیے ان کا لسارقون کہنا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہا انہوں نے اس حال میں کہ مڑے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، ذاب من الذی مل الذی تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو۔ قالوا نفقد سواء الملک، کہنے لگے گم پاتے ہیں بادشاہ کا جو پیالہ ہے، مرصع پیالہ جو سونے یا چاندی کا جڑاؤ کیا ہوا، وہ گم پاتے ہیں۔ ولمن جا بہ حمل بعیر، جو کہ لائے گا اس کو اس سے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا، ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکے اتنا اناج اس کو انعام بھی ملے گا۔ وانا بہ زعیم، اور میں اس کی ضمانت بھی دیتا ہوں، جو پیالہ تلاش کر کے لائے گا مجھے تو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اگر پیالہ نہ ملا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکے اتنا اناج انعام ملے گا، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں ضرور دوں گا۔ وانا بہی زعیم کا ایک معنی تو یہ کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اور دوسرا یہ بھی معنی کہ یہ میری ذمہ داری ہے اس کو تلاش کرنا۔ یہ پیالہ جو ہے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تیرے سے پورا کروانا ہے، میری ذمہ داری ہے، مجھے مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس لیے جلدی جلدی تم بھی تلاش لو، اگر تمہارے پاس سے نہ ملا تو میں کوئی اور سوچتا ہوں کہ وہ کہاں سے تلاش کرنا ہے۔ نظر باد تو ایک آدمی کو بھی لگ جاتی ہے، یہ نظر باد سے بچنے والی بات اتنی وزنی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک کی بجائے جب دو ہوں تو نظر باد کا یہی ہوتا نا کہ جب دس گیارہ نوجوان داخل ہوں گے تو کوئی کہے گا او کتنے خوبصورت، او کتنے جوان، ان کا یہ اتنا دے کر کہنا، ایک آدھا جوان پھرتا تو اس کو کوئی اتنا تعجب سے حرامگی سے یہ آنکھ بار کر نہیں دیکھتا، یہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، یا تو یہ بہت خوبصورت ہے، چھوٹی عمر ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو کی بڑی للچائی نظر سے یا ایسی نظر سے دیکھے اس کو ہو سکتی ہے، تو یا پھر ایک جماعت تمام تمام ایسی ہو، یعنی اسباب دیکھے جاتے ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں نظر بد کے۔ اسی طرح کسی نے بہت اچھے خوبصورت کپڑے پہنے، حالانکہ آگے پیچھے بھی ہوئی ہمارے اندر پھرتا ہے، لیکن کبھی اس بچے کو خوبصورت کپڑے پہنا دیے تو اس کا جو رنگ ڈانگر ڈانگر زیادہ ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، تو اس کی بھی نظر بد ہو سکتی ہے، کبھی اس کو سرما ڈال دیا ہے، کبھی اور ڈال دیا ہے، خوبصورت بن گیا ہے، اسی بچے کو نظر بھی ہو سکتی ہے۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، کہنے لگے اللہ کی قسم تحقیق تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے تاکہ فساد مچائیں زمین میں، وما كنا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے، تم جانتے ہو یہ ہم پہلی دفعہ نہیں آئے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے، اس وقت ہم نے کوئی خرابی کی ہے؟ ہم نے ایک سال یہ آدمی تو حجر گزار آدمی، ہم بھی ایسا کام کر سکتے ہیں، پہلے ہم آئے تمہیں کوئی شکایت ہو ہم نے کوئی کی ہے، اس لیے ہم ایسے نہیں ہیں، فسادی نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، کہا انہوں نے کیا بدلہ ہے اس کا، ہو ضمیر سارق کی طرف یا سارقہ کی طرف، کیا بدلہ ہے چور کا یا چوری کا، اگر ہو تم جھوٹے، اگر تم جھوٹے ہوئے تم سے چیز مل گئی پھر سزا کیا ہونی چاہیے۔ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ، کہنے لگے جزا اس کی وہی جس کے پلان میں، جس کے سامان میں پایا گیا، فہو جزاؤہ وہی ہے اس کی جزا، کذلک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ شریعت یعقوبی کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جس سے سامان ملے وہی اس کی بدلہ ملتا، اسی کو اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ، شروع ہوئے وہ ان کے تھیلوں کو، ان کے سامان کو تلاش کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے سے پہلے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسروں کے تھیلوں کو تلاش کرنے کرنا شروع کیا۔ ثم اخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکالا اس کو اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے، تھیلے سے۔ کذلک کدنا لیوسف، اسی طرح تدبیر سکھلائی ہم نے یوسف علیہ السلام کو۔ ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، نہ تھے وہ کہ پکڑے اپنے بھائی کو بادشاہ کے حکم اور بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تدبیر سکھلائی تھی تو ان کے زبان سے ہم نے وہی الفاظ کہلوا دیے کہ اسی کو رکھ لینا، ورنہ جو وہاں یوسف علیہ السلام کے وہاں قوانین تھے، وہاں یہ ایک سال کے لیے گرفتار کرنا نہیں تھا، وہاں کوئی اور سزا تھی چوری کی، تو یہ تمام کا تمام ہم نے کیا، تو ثابت ہوا کہ ایسا ہیلا کرنا جو نصوص سے ثابت ہو وہ جائز ہے۔ جس طرح قطر قدیر کے اندر اسی عید سے زمرہ کے اندر انہوں نے کہا ایسا ہیلا کرنا جس کے شریعت کے دوسرے قوانین اور اصولوں کے مخالفت نہ ہو وہ جائز ہے، لیکن جس کی شریعت کے دوسرے اصولوں میں مخالفت آتی ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح کے بعض لوگوں نے کہا دیا کہ ایک آدمی کی زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہونے میں سے ایک دن باقی ہے، تو وہ اپنی تمام کے تمام زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہ اپنا وہ تمام مال اپنی بیوی کو ہدیہ تحفہ کر دے، اپنی بیوی کو کہا میں نے تو یہ ہدیہ دیا۔ اب چونکہ زکوٰۃ فرض ہونی تھی جب پورا سال گزرے، سال گزرنے میں ایک دو دن باقی ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، وہ دو دن ایک دن پہلے اپنی بیوی کو دے دے، جب بیوی کے پاس آئے جب بیوی پر زکات فرض ہونے کے لیے سال پورا ہے تو بیوی خامد کو دے دے, وہ اس طرح ہلا کرتے رہے زکات سے بچتے جائیں گے. جس طرح کی امام بخاری نے یہ کتاب الحیل کے اندر ان لوگوں کا رد کیا, اس لیے یہ طریقے درست نہیں ہے شریع. زکات بچانے کے لیے باقی چیزوں سے بچنے کے لیے اس طرح ہلا کیا جائے. ہاں البتہ یہ کہ اپنے بھائی کو پھر اس کے مشورے کے ساتھ یہ تمام بات تھی کہ ہم نے آپ کو رکھنا ہے, لیکن یہ ہلا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام تھا, اسے یہ ہلا جائز تھا. نرفع درجات من نشاء, بلند کرتے ہم درجات جس کے چاہتے ہیں. درجات مفعول فی ہے اور من نشاء مفعول بھی, بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں درجات میں, درجات میں جس کو چاہیں بلند کریں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر بھی علم والے کی ذات ہے, ہر جاننے والے کے اوپر بھی جاننے والا ہے. درجات جس کے چاہیں ہم بلند کریں. بعد میں کسی نے یہ شعر کہا نا کہ خار ہوا وہ جو گھر سے نکلا, بیکار ہوا وہ پھول جو چمن سے نکلا. کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا وہ ذلیل و خوار ہوگا, جو پھول چمن سے نکل جائے وہ ہاتھوں میں مسرا جائے گا, پتیاں اس کی جھڑ جائیں گی, وہ بھی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. تو کسی نے پھر اس کا جواب دیا, عزت ملی اسے جو گھر سے نکلا, جیسے یہ یوسف علیہ السلام, عزت ملی اسے جو گھر سے نکلا, سر پہ چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکلا. جو چمن سے پھول نکلتا ہے یا گلے کا ہار بنے گا یا تاج میں اس کو لگایا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے درجات میں بلند کرتا ہے. نرفع درجات من نشاء, بلند کرتے ہم درجات میں جس کو چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر بھی علم والا ہے. اس سے مراد یا تو ہر علم والے سے اوپر علم والی اللہ کی ذات ہے, یا علماء میں سے ایک کو اللہ نے علم دیا دوسرا اس سے بھی اور بھی بڑا عالم ہے اس سے بھی بڑا ہے. تو یہ علماء کو یہ توازو کے لیے کہا گیا, تو پھر کتنا بھی پڑھ لکھ جائے تو اس کو تکبر اور گھمانڈ نہیں کرنا چاہیے. مجھ جیسا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں, نہ کتنا بھی پڑھا ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے نہ ابھی مجھ سے بھی بڑے لوگ ہیں. جب ذہن میں ہوگا تو مجھ سے بھی سب علم ہے تو اس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی. جب کہے کہ بس بھی ہیں غزالی زمان میں ہی ہوں, بس میرے جیسا کون ہے کائنات میں, میں شعلہ بیان خطیب پاکستان تو فلاں ہیں, اشتہار ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے القاب ختم نہیں ہوتے. تو جب یہ اپنے آپ کو سمجھے تو تکبر آئے گا, گھمنڈ آئے گا, اور یہی چیز جو انسان کو تباہ کرنے والی. قالوا ان يسرق فقد سرق له من قبل, اب ننگے ہاتھ پکڑے گئے اب کیا بہانہ کریں. کہنے لگے اچھا ہم تو تمام جو دس بھائی یہ ہم نے سگے بھائی, ہم تو بڑے نیک بڑے پاس, یہ دو بھائی پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر آ گئے ہیں, جب سے آئے بس ایسے مصیبت, کبھی کسی کا حکا اٹھا لایا ہے, کبھی کسی کا چرم لے آئے, کبھی چمٹا اٹھا لیا, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہمارے اندر. اگر اس نے چوری کی تو یہ کون سی عجیب بات ہے, اس کا ایک بھائی ہوتا تھا یوسف, اس نے بھی چوری کی تھی. ابھی کیا کہہ رہے تھے ہم بڑے شریف ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, ہم کے فساد کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ایک منٹ کے اندر کہتے ہیں لے اگر اس نے چوری کی تو کون سی بڑی بات ہے, اس کا بھائی ایک ہوتا تھا یوسف اس کا نام تھا, اس نے بھی چوری کی تھی. ایسی الزام لگا دیا, اور یہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا دوسرے پر الزام تھونپ دیتا ہے. دو پکڑے جائیں نا ایک میں, کہتا اللہ کی قسم میں نے کہتا ہی نہیں کیتا ہے, وہ کہہ کہ نہیں نہیں یہ اس نے کیا. پہلے بڑے بات ہوتے ہیں کسی نے بتلانا نہیں ہے, کسی نے بتلانا نہیں ہے. جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں دوسرا مجرم ہوں. اب انہوں نے الزام دوسروں پر لگا کہ ہم نہیں یہ کرتے, ہم بڑے نیک ہیں, بس یہ دو پتہ نہیں یہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں, یہ ہیں ستیلے پتہ نہیں کہاں سے یہ آگے ہیں, ہمیں روزانہ کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالے رکھتے ہیں. قالوا ان يسرق فقد سرق له من قبل, کہنے لگے اگر چوری کیے اس نے تو تحقیق چوری کی تھی اس کے بھائی نے اس سے پہلے. فأسر رہا یوسف فی نفسہ, چھپائے رکھا اس بات کو بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں. ولم یبدها لهم, اور نہ ظاہر کیا اس کو ان کے لیے. قال انتم شر مکانا, اور کہا دلی دل میں کہ تم برے ہو مرتبے کے لحاظ سے, بڑے برے لوگ جی, کہ میرے منہ پر کہہ رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی, الزام مجھ پر لگا رہے ہو. واللہ عالم بما تصفون, اور اللہ خوب جانتا جو تم بیان کرتے ہو. ابھی تک اظہار نہیں کیا, بات تو الزام تو اتنا تھا کہ فوراً ہی بولنا چاہیے تھا، لیکن نہ، اللہ کی طرف سے حکمت یہی تھی کہ ابھی ہمیں یعقوب علیہ السلام کو کچھ اور امتحان اور آزمائشوں میں ڈالنا ہے. ایک بھائی کو، ایک اس کے بیٹے کو رات کر اور دیکھیں وہ کتنی استقامت دکھلاتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں، اور ساتھ یوسف علیہ السلام کے مزید مرتبے بھی بلند کرنے سے کہ منہ پر الزام لگا رہے ہیں لیکن آگے سے برا نہیں کہہ رہے، دل ہی دل کے اندر کچھ کہا لیکن الزام نہیں دیا. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا، کہنے لگے اے عزیز، بتلا دیا نا عزیز یہ لقب تھا، پہلے وہ عزیز تھا، اب اس عہدے پر آتی یوسف علیہ السلام ہے، اب اس کو کہتے ہیں، یا ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ مصر کا جو نا نگران یہ عزیز ہے. اے عزیز ان له ابا شيخا كبيرا، بے شک اس کا باپ بوڑھا ہے بہت زیادہ، یہ اس کا ہاتھ پر پکڑے پھرتا رہتا ہے، ہم بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے، کبھی آئے ٹائم پر کبھی نہ آئے، تو یہ اس کا چھوٹا بیٹا اس کو کبھی اندر لے گیا کبھی باہر لے گیا، وہ بےچارا زندگی کے دن پورے کر رہا ہے، اگر اس کو بھی پکڑ لیا تو اس کی زندگی کیا ہوگی. ان لہو، یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ، کہا کہ اس کا، تاکہ بادشاہ کو رحم آئی جائے، بے شک اس کا باپ ہے بہت بوڑھا. فخذ احدنا مکانہ، بس پکڑ لیجیے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، ہم میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی جگہ پکڑ کر جیل میں پھونس دیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے، آپ نے پہلے بھی ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، پچھلے سال آئے تھے بڑے احسان کیے تو نے، اس سال بھی آئے کھانا پینا بہت عمدہ کیا، بڑے تیرے احسان ہیں، لیکن یہ احسان بھی ہم پر کر دیجئے، اگر غلطی اس سے ہوگی اس کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے جس کو چاہتے ہیں پکڑ لو. قال معاذ اللہ، کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انا خود اللہ وجدنا متاعنا عنده، یہ کہ پکڑے نہیں پکڑیں گے ہم مگر اسی کو جس کے پاس پایا ہے ہم نے سامان اپنا. انا لظالمون، اس وقت ہم تو ظالم ہوں گے، اگر اس کی بجائے کسی اور کو پکڑ لیا، جرم یہ کرے سزا کسی اور کو، ایسا ظلم ہم نہیں کریں گے. معاذ اللہ مقول مطلق اعوذ باللہ معاذن تھا، اور یہ اعوذ جو ہے یہ ہمیشہ دو مقولوں پر متعدی ہوتا ہے، ایک اس کے بعد با کے ساتھ آتا ہے، دوسرا من کے ساتھ، جو با کے ساتھ آئے اس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اور جو من کے بعد آئے اس سے پناہ طلب کی جاتی ہے. تو اعوذ یا اعوذ یہ ہمیشہ دو مقولوں پر متعدی ہوتا ہے، ایک با کے ساتھ اور ایک من کے ساتھ، جو با کے بعد آتا ہے اس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اور جو من کے بعد آئے اس سے پناہ طلب کی جاتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، تو یہاں بھی اسی طرح. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، جب علیحدہ ہوئے وہ اس سے، جب مایوس ہو گئے، فلم مستائی اصومن ہو، جب وہ مکمل طور پر مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، کوئی رحم کرنے والے نہیں، وہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، خالہ کو نجیہ، علیحدہ ہوئے اس حال میں کوئی سرگوشی کرنے لگے، دس بھائی علیحدہ ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے، سلام مشورہ کرنے لگے، نجیہ ایسا ایسا چپکے باتیں کرنا. قال اتدبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقكم من الله، کہا ان میں سے بڑے نے، بڑے بھائی نے یہ کہا، تو تم جانتے نہیں، بے شک تمہارے باپ نے پختہ وعدہ لیا تم سے، اللہ کا حوالہ دے کر، اللہ کی قسم دے کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اور اس سے پہلے بھی تم نے قصور کیا ہے، زیادتی کی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یہ تمہاری پہلی غلطی نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو باپ درگزر کر لے گا، اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اس سے پہلے تم ایک قصور اور زیادتی کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اب فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی او یحکم اللہ لی، اور ہرگز ہمیشہ رہوں گا میں اس مصر کی زمین پر، یہاں تک اجازت دے دے میرے لیے میرا باپ، یا فیصلہ کر دے میرے لیے میرا اللہ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تم جاتے تو جاؤ، اب میں کون سا منہ لے کر باپ کے سامنے جاؤں، بڑا میں ہوں، سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھنا، اس لیے میں تو یہاں مصر کی زمین میں رہوں گا، یا تو میرا باپ پوری تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد جب ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو پیغام بھیج دے پھر تو میں جا سکتا ہوں، ورنہ یہاں رہوں گا، یہاں موت آ جائے گی تو مر جاؤں گا، یا پھر سال کی مدت پوری ہوگی تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤں گا، یا پھر منتیں سنبھالتے کرتا رہوں گا، جب بادشاہ کو ترس آ جائے ہفتے بعد، مہینے بعد، چار مہینے بعد، جب تک وہ نہیں آتا تو میں نہیں آتا، اس لیے میں باپ کے سامنے منہ دکھلانے کے قابل نہیں، تم جاؤ اور میں یہاں ٹھہرتا ہوں، ہرگز ہمیشہ رہوں گا میں مصر کی زمین میں، یا تک اجازت دے دے مجھ کو باپ میرا، یا فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ میرے لیے، فیصلہ کرنے سے مراد آزادی، اس کی آزادی کا کوئی ذریعہ بنا دے، یا مجھے موت دے دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا، واپس لپلٹو اپنے باپ کی طرف، جاؤ تم اپنے باپ کی طرف جاؤ، بس اس کو جا کر یہ کہنا ہے، ابا جان ان ابن کسارا کا، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، نہیں ہم نے گواہی دی تھی مگر اسی کی جو ہم جانتے تھے، وما کنا للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم غیب کو جاننے والے۔ تو ہمیں تو جو ظاہر معلوم تھا ہم نے وہی کہا، کیا یہ کہنا کہ اگر باپ کہہ کہ تم نے اللہ کی قسم لے کر وعدے کیے تھے کہ ہم ضرور لے کر آئیں گے، ضرور لے کر آئیں گے، تو اس کو کہنا کہ ہم جو جانتے تھے ہم نے اسی کے مطابق کہا تھا، ہمارا نظریہ تو یہی تھا، اب یہ تھوڑا پتا تھا اس نے جا کر چوریاں کرنی، یا اس کا مطلب کہ باپ اگر یہ کہے کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ جس کے سامان سے وہ تمہارا پیمانہ ملے اسی کو ایک سال کے لیے پکڑ لینا، تو یہ اگر باپ پوچھے تو کہنا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئے گی، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم پاک ہیں، بالکل صاف ہیں، ہمارے پاس کوئی چوری نہیں ہے، تو ہم نے تو وہی قانون بتلایا جو ہمارے علاقے میں آپ کی شریعت میں تھا، تو ہمیں کیا پتا تھا یہ ہمارے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ اے اب کہنا، اے ابا جان بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اندازہ کریں لفظوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی تک ان دونوں یعنی بنیامین کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں کو کتنا حسد اور کتنی نفرت ہے، کہا کہ یہ جا کر کہنا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ یہ کہنا کہ پتہ نہیں غلطی سے اس کے سامان کا جو پیمانہ آ گیا ہے، یہ بھی تو ایک انداز تھا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، تو کوئی اور انداز بھی کہہ سکتے کہ سیدھا لفظ کہا کہ چوری کی ہے، یعنی دل کے اندر کی قید ہے، کوئی اس کی نا طرفداری نہیں بھائی کی کر رہی، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے، دل کے اندر معلوم ہے نا کہ قید ہے، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں ہم نے گواہی دی تھی مگر جو ہم جانتے تھے، اور نہیں تھے ہم غیب کو جاننے والے۔ بس علی القریۃ اللتی کنا فیہا والعیر اللتی اقبلنا فیہا، سوال کیجئے بستی سے، یہ بستی والوں سے، او مصر کی بستی سے جا کر پوچھ لو، خود جاؤ یا کہ اپنا قاصد بھیجو، پورا مصر گواہی دے گا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اسی کا قصور ہے۔ سوال کیجئے بستی والوں سے، مصر والوں سے، اللتی کنا فیہا، جس بستی کے اندر ہم ٹھہرے تھے، والعیر اللتی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے جس کے اندر ہم آئے ہیں، کنعان کا جو باقی قافلہ اور قافلے والوں سے پوچھ لیجئے کہ غلطی اور قصور کے نکال، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ اب باقی سچے ہیں کتنی دلیلیں دے رہے ہیں اپنی سچائی کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام کے وقت جھوٹے تھے، تو اس وقت کوئی دلیل نہیں تھی، ایک قمیض قمیض تھی وہ بھی جھوٹی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ بنا لیا تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ، یہ تو تمہارے نفسوں نے کوئی کارستانی کی ہے، صبر جمیل، صبر کرنا ہی اچھا ہے، اف اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے ان تمامی کو، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ درپیش آیا تو اس وقت بھی یہی لفظ کہے تھے، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اور اب بھی یہی کہا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کا جو تمام کا کام کارستانی بھائیوں نے کی تو وہ جھوٹ تھا اور اب سچ ہے، اس وقت تمام جھوٹ بول رہے ہیں پھر بھی یہی الفاظ کہے ہیں. اب سچ بول رہے ہیں ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا بھی ایسے انہوں نے بنایا تھا, اب بھی ایسے بنایا ہے. تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, جب چاہے کسی کو کوئی غیب کی چیز خبر بترا دے, ورنہ ہر ایک چیز کا علم اللہ کو ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے ان کو تمام کو میرے پاس. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک جاننے والا حکمت والا ہے. وتولى عنهم, اور پھرے ان سے. یعقوب علیہ السلام نے منہ دوسری طرف, غم پریشانی کی وجہ سے ان سے دوسری طرف منہ کیا. وقال یا صفا علی یوسف, ہائے افسوس اوپر یوسف کے. وبیضت عیناه من الحزن فهو کظیم, سفید ہو گئی آنکھیں ان کے غم سے, اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. یا آصفا, اس میں تھا یا آصفی, اے میرے غم. تو یا کو الف سے بدل دیا, جس طرح یا غلامی کو یا غلاما کہنا بھی جائز ہے. قافیہ کے اندر آپ نے پڑھا یا غلامی, یا متکلم کی جو ہے اس کو الف سے بدل کر یا غلاما کہنا جائز ہے. اسی طرح یا آصفی کو یا آصفا, ہائے میرے افسوس. سخت غم اور سخت خوشی کے وقت انسان ایسے کرتا ہے کہ ایک مانوی چیز کو اس کو ایک جسم متصور کر کے, مانوی چیز کو جسم تصور کر کے پھر آوازیں دیتا ہے, ہائے میرے غم, ہائے میری ہلاکت, ہائے میرے پلان. تو یعنی ایک مانوی چیز کو اتنا غم پہنچتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا ایک جسم ہے, کہ جسم تصور کر کے اس کو آوازیں دیتا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کیا, اے اب میرے افسوس, یعنی اے افسوس تیرے آنے کا وقت آ چکا ہے, اب تو میرے پاس آئی جا, اب تیرا دور رہنے کا وقت نہیں, اب تو میرے پاس آ. اے میرے افسوس, اوپر یوسف کے. وبیضت عیناه من الحزن, روتے ہوئے آنکھیں سفید ہو گئی ان کے غم سے. فہو کظیم, اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. کظیم مخزوم کے معنی میں, کظیم کہتے ہیں ایسی مشق جو پانی سے لبا لب بھر کر اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو, منہ باندھ دیا گیا ہو, مطلب اتنا غم سے بھرے ہوئے اور کوئی گنجائش نہیں غم داخل ہونے کی, پورا کا پورا جو جسم غم سے بھرا ہوا ہے. اور غم کا اثر یہ ہوا کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ہائے افسوس اوپر بنیامین کے, کیونکہ اب تکلیف اور غم ان کا پہنچا ہے, لیکن ان کے کہنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ہائے افسوس اوپر یوسف کے. کیوں؟ الغم یذکر غم غیرہ, ایک غم دوسرا غم یاد کروا دیتا ہے, اس نئے غم نے پرانا غم یاد کروا دیا. اور یہ غم جب وہ محدود ہے, صرف ایک سال کے بعد اس کے آنے کی امید ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, کس حالت میں ہے, کیا کچھ بنا ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. اس لیے وہ اس نئے غم نے پرانے غم کو یاد کروا دیا. اس لیے کہا ہائے افسوس اوپر یوسف کے, سفید ہوگی آنکھیں ان کی حزن سے, اس حال میں کو مغموم تھے, غم سے بھرے ہوئے تھے. قالوا تلائے تفتو تذکر یوسف, کہنے لگے بیٹے, کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیشہ رہے گا تو ذکر کرتا یوسف ہی یوسف کا. یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حسد اور ابھر آیا, میں ابھی تبھی یوسف یوسف لگائی ہوئی ہے, صدیاں گزر گئی, پتہ نہیں کہاں گیا, بھیڑیا کھا گیا, پتہ نہیں بھیڑیا بھی دنیا میں ہے یا نہیں. یعنی نام سن کے بھی ابھی حسد ہے تو اس کا نام کیوں ہوتا ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم, تفتو لا تفتو لا مقدر, ہمیشہ رہے گا تو ذکر کرتا یوسف کا. حتی تکون حرضاً, یہاں تک ہو جائے تو ہلاکت کے قریب. او تکون من الہالکین, یا پھر ہو جائے تو ہلاک ہونے والوں میں سے. تو ہمیشہ ایسے کرتا کرتا ہی مر دے گا, یا تو مرنے کے قریب ہو جائے گا. ہارا گن, جو ہلاکت کو جھانکنے والا ہلاکت کے قریب پہنچے, یا پھر ہلاک ہو جائے گا. چھوڑو بابا جی کیا ہے, ان کا نام لیتے لیتے پہلے ہڈیاں آتی, وہ کیسے کمزور ہو گئی ہیں, بال سفید ہو گئے, آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی ہے, ابھی تک ان کا چھوڑتے نہیں ذکر. چھوڑو ان کی بات, اب انہیں دل کو تسلی ہو تو شفی دونی کا نام نہ لیا کرو. تو یہ طلّہ لا تفتو, یعنی لا کو مقدر کر دیا, کیونکہ جب قسم کے ساتھ, قسم کے ساتھ کوئی علامتی اس بات نہ ہو تو نفی وہاں جو مقدر کر لی جاتی ہے. یہ اصول ہے, جب قسم کے ساتھ علامتی اس بات نہ ہو تو لا نفی جو ہے اس کو مقدر مان لیا جاتا ہے. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، کہا یعقوب علیہ السلام نے میں تو شکایتیں کرتا ہوں اپنے غم اور پریشانی کی اللہ کی طرف، تمہیں کیا دی، تم نہ سنو، میں اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ سواستنی میں تو شکایت کرتا ہوں بس بھی اپنی پریشانی کی اور حزنی اور غم کی اللہ اللہ کی طرف، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، مجھے ایک امید ہے، میرے بیٹے یوسف کی تعبیر ابھی پوری ہونی ہے، میرے بیٹے کو خواب آیا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے امید ہے وہ تعبیر پوری ہوگی، تو اس لیے میرا یہ وجدان اور دل گواہی دیتا ہے وہ زندہ ضرور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ مقام ضرور دے گا، اس لیے میں اس کے تذکرے کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه، اے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، تلاش کرو اس کی، یعنی اس کی خبریں تلاش کرو، من ان کے معنی میں، فتحسسوا عن خبر یوسف، یوسف علیہ السلام کی خبر اور اس کے بھائی کے بارے میں خبریں تلاش کرو، کیا لو کسی سے عطا پتا چلے، ولا تیأسوا من روح اللہ، نہ مایوس ہونا اللہ کی رحم سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک شان یہ ہے نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحم سے مگر کافر قوم ہی، کافر لوگ ہی، جاؤ تم یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں خبریں تلاش کرو، بڑے بھائی کا، بڑے بیٹے کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اس کے بارے میں وہ کہہ تو نہیں ہے، وہ تو جان بوجھ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ایک تو یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے، دوسرا بھائی کے بارے میں اس کی وہ چھوڑے گا، کتنا عرصہ رہے گا، کیا اس کے ساتھ صرف اس کو گرفتار ہی کیا ہوا ہے یا اس کو سزا دیا، کیا کچھ معاملہ، یہ تمام تحقیقیں کرو، پتہ کرو، چنانچہ بیٹے چاروں نے چار چل پڑے باپ کے بار بار کہنے پر، انہوں نے کہا چلو یار چلے جاتے ہیں، خبریں بھی پتہ لگائیں گے اور چلو ساتھ کچھ اناج بھی لے آئیں گے، سبحانے چل جاتے ہیں، اب تیسری مرتبہ جا رہے ہیں مصر کو، فلما داخلوا علی، جب داخل ہوئے عزیز مصر پر، مصر کے حکمران پر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، قالوا یا ایہ العزیز، کہنے لگے اے عزیز، مسنا واخلنا الضر، پہنچی ہے ہم کو، پہنچا ہے ہمارے اہل کو، ہمارے خاندان کو تکلیف، ہمارے خاندان کو تکلیف نے پکڑ لیا، ان کے جینا ببذات مزجات، لائے ہیں آپ کے پاس ایک حقیر سی پونجی، مزجات جس کو دکیل دیا گیا ہو، کھوٹا پیسہ دکاندار کو دیں واپس، فوراً واپس کر دیتا، اسی طرح جو پیچھے دکیل دی جائے واپس کر دی جائے، لائے ہم تیرے پاس قیمت پونجی بالکل حقیر اور معمولی سی، فاو فلانا الکیلا، پورا پورا دینا کیل ہماری قیمت اور اس کو نہ دینا، وزن پورا دے دینا، وتصدق علینا، اور صدقہ بھی کر دینا ہم پر، جو ہم لائیں اس کا بھی دے دینا، اور مزید کوئی صدقہ خراب بھی کر دینا، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا کہ میرے بھائی اور خاندان اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ صدقے اور زکات کے مستحق بن چکے ہیں، صدقے اور زکات کی اپیل کا خود کر رہے ہیں کہ ہمیں صدقہ بھی دو زکات بھی دو، اب برداشت نہیں کر سکے کہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ صدقے کے مستحق بن چکے ہیں، اس لیے اب مزید پردہ نہیں ڈالا، فوراً اظہار کر دیا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کہا کیا تم جانتے ہو کیا کیا تو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جبکہ تم لا علم تھے، اچھا مجھے یہ بتلاؤ تو یوسف کے ساتھ تم نے وہ کیا کچھ کیا تو وہ پتا ہے، وہ یاد ہے واقعہ، انہوں نے دیکھا یہ کیا، یہ تو ہمارے علاوہ کسی اور کو پتا ہی نہیں، حتیٰ کہ دنیا مین کو بھی اس کا نہیں پتا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ وہ کیا جنگل میں جا کر کیا تھا، اس کو کیسے پتا، آنکھیں کھول کر دیکھا کہنے لگے آپ تو نہیں یوسف، جب یہ بات کہی ہے تو آنکھیں کھلی ہیں، دماغ کے پردے جو ہٹے ہیں، بڑے توجہ سے دیکھنے لگے کہنے لگے ہاں شاید یہی ہو، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا تم جانتے ہو کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ، ساتھ ساتھ شرمندگی سے بچانے کے لیے ساتھ یہ بھی کہہ دیا, جس وقت تم جاہل تھے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کر دیا تھا نا, شرمندہ نہ ہو. قالوا انك لانت یوسف, کہنے لگے کیا تم یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخي, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من الله علينا, تحقیق احسان کیا اللہ تعالی نے ہم پر. انه من يتقي ويصبر, بے شک شان یہ ہے جو بھی تقوی اختیار کرے اور مشکلات پر صبر کرے. فان الله لا يضيع اجر المحسنين, بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا محسنین کے اجر کو. تکلیفوں پر صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سب ضرور بدلے دیتا ہے. اب اقرار کرنے لگے. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا, کہنے لگے اللہ کی قسم تحقیق چن لیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر. وَإِن كُنَّا لَقَاطِعِينَ, بے شک ہم ہی تھے خطا کار, باقی مجرم لوگ ہم ہی ہیں. باقی ہم ایسے حسد کرتے رہے, نفرت کرتے رہے, اللہ نے آپ کو شان اور مقام دیے ہیں, یہ ہماری خطا ہے, ہم گناہگار تھے. ان مخففہ میں مسکلہ سنتے ہیں انا کنا لخاطئین, تو یہ یوسف علیہ السلام نے بھی آگے تھے کوئی ایسی بات نہیں کی. پاکے کہا قال لا تصریب علیکم اليوم, فرمایا کہ کوئی ملامت نہیں تم پر آج کے دن, بس جو میں نے کہنا تھا اتنا ہی کہنا تھا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی, آج کے بعد میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا, نہیں ہے تم پر کوئی گرفت کوئی ملامت آج کے دن. یغفر اللہ لکم, معاف کرے اللہ تعالیٰ تمہیں. وہو ارحم الراحمین, اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. باقی رہا باپ کا مسئلہ, میرے غم میں روتے روتے آنکھوں کی بنائی ختم ہوگی. اذهبوا بقمیصی هذا, لے جاؤ میری اس قمیص کو. فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا, ڈال دینا میرے باپ کے چہرے پر تو ہو جائے گا وہ دیکھنے والا. تو میری قمیض کو دیکھ کر غم لگا تھا, تو میری قمیض کو دیکھ کر غم دور ہو. وہ بیڑیے کے اور خون کا بہانہ لگا کر قمیض ہی لائے تھے نا, تو قمیض کو دیکھ کر میرے باپ کو غم کی ابتدا ہوئی تھی, تو میری قمیض ہی سے غم کی انتہا ہو. لے دو میری قمیض کو, میری اس قمیض کو بس ڈال دینا اس کو میرے باپ کے چہرے پار تو ہو جائے گی وہ دیکھنے والے. وَأَتُونِي بِأَخْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور آجو تم تمام کے تمام اپنے اہل کو لے کر, اب چھوڑو ان بستیوں کو دیہاتوں کو, تمام کے تمام یہاں آؤ, شاہانہ زندگی یہاں گزارو گی. بعض لوگوں کا یا بعض مفسرین کا یہ لکھنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ عزیز مصر کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی سے, یعنی جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. نکاح کرنے کے بعد اسے دو بیٹے ہوئے تھے, ایک کا نام کیا ہیں افرائیل تھا, دوسرے کے نام کوئی اور تھا. یہ ایسے نام بھی بتلاتے ہیں جس طرح کہ ابن کثیر اور باقی مفسرین نے بھی یہ لکھ دیا. یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ واقعی اس کے فوت ہونے کے بعد اسے نکاح کیا بچے ہوئے وغیرہ وغیرہ. اصل میں یہ غلطی لگی ہے اس بات سے کہ تلمود اور بائبل میں ایک روایت ہے, جس روایت کے اندر یہ اللہ کہتے یوسف علیہ السلام سے نکاح جو ہے وہ فوتی فرا کی بیٹی آس ناک سے ہوا, فوتی فرا کی بیٹی آس ناک سے ہوا. یہ تلمود اور بائبل کی روایت میں ہے. اور جو زلیخا کا جو خامد تھا اس کا نام تھا فوتی فار, جو جس یوسف علیہ السلام کا جس عورت سے نکاح ہوا ہے اس کے باپ کا نام تھا فوتی فرا, اور یہ زلیخا کے خامد کا نام تھا فوتی فار. لوگوں کو اس سے وہم ہو گیا کہ فوتی فرا اور فوتی فار ایک ہی ہے, حالانکہ یہ دو الگ ہیں. تو انہوں نے فوتی فرا کی جگہ فوتی فار بنا لیا اور بیٹی کی جگہ بیوی بنا دیا. تو روایت یہ آتی تھی کہ فوتی فرا کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا, تو انہوں نے فوتی فرا کو چلتی چلتی روایتوں کے تغیر ہوتا رہتا ہے زمانے مرورے زمانہ کے ساتھ, تو تغیرات آتے رہتے ہیں, تو فوتی فرا سے فوتی فار بن گیا اور بیٹی سے بیوی بن گیا. اور اس سے لوگوں کو غلطی ہوگی جس سے انہوں نے کہا کہ یہ فوتی فار کی بیوی سے دوبارہ انہوں نے نکاح کیا تھا, اور یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے بھی عقلی طور پر دیکھا جائے تو ایک نبی کی یہ شان اور مقام نہیں ہے کہ ایسی عورتیں جو خود پہلے دعوتیں دیتی رہی ہے، سارا کچھ کیا کچھ کرتی رہی ہے، اس کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کری یا مادہ ہوں، اس کا بہرحال کوئی ثبوت نہیں ہے۔